Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Duitsland zijn gisteren 53 agenten gewond geraakt bij rellen na een demonstratie, zegt de politie. Zo'n 1200 mensen waren naar de stad Offenburg gekomen, in het zuidwesten van het land, om te demonstreren tegen de rechtspopulistische partij AfD. Die hield daar een congres. Sommige agenten werden geschopt en geslagen en liepen daarbij kneuzingen en schaafwonden op. De organisatie distantieert zich van de rellen, maar noemt het politieoptreden tegen de deelnemers aan de protesten buitensporig. 2 demonstranten raakten gewond. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de eerste Feminist March. Volgens de organisatie waren het er 4.000 à 5.000, veel meer dan verwacht. De mars wordt sinds 2017 georganiseerd in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Voorheen heette het evenement Women's March. De organisatie zegt met de naamsverandering te willen benadrukken dat feminisme niet alleen iets is voor vrouwen. De manifestatie begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Zeker 13.000 Oekraïense kinderen zijn verdwenen en gedeporteerd naar Rusland, zegt een Oekraïense politicus tegen het Britse Sky News. Het aantal is een schatting, want mogelijk zijn er zelfs meerdere tienduizenden Oekraïense kinderen gedeporteerd. Er waren al eerder berichten over de ontvoering van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Zo zouden kinderen die op schoolreis waren gestuurd niet meer zijn teruggekomen. Ook zijn Oekraïense kinderen geadopteerd door Russische families, terwijl ze in Oekraïne ook nog familie hebben. Ajax heeft ook zijn 6e duel in de Eredivisie onder trainer John Heitinga gewonnen. NEC werd met 1-0 verslagen. Eerder vandaag won PSV van RKC met 1-0. Sparta won de Stadsderby van Rotterdam bij Excelsior met 1-4. En rond deze tijd begint de wedstrijd Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Vooral in het noorden en oosten kan er dan wat natte sneeuw vallen. Morgen is bewolkt en vallen er enkele winterse buien. Het blijft met 6 graden vrij koud voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Ster. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Ja, het is zondagavond, even na 8:00. Buiten is het bitter koud, maar gelukkig zitten wij lekker warm binnen in een gezellig drukcafé in Emmen, Frank Everblij. Ja. Emmen, diep in Drenthe. Diep in Drenthe. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? Nou? Rood, wit, rood, wit, rood. Rood, wit aan de bal. Dat is Emmen. Ja, ja. Ja, het clublied van FC Emmen. Wij zijn hier een keer geweest. Volgens mij bij de eerste promotie van FC Emmen naar de Eredivisie. Fantastisch. Om te kijken, wat is dat voor club? Toen kwamen we dit clublied tegen. Ja, geschitterend. Nou, dat hebben wij weken achter elkaar in de auto keihard gedraaid in de auto. Omdat het zo'n geweldig club is. Maar het is ook, weet je, wij waren daar toen bij die promotie. En je denkt aan Drenthe, nuchtere mensen. Ja. Niks van waar. Nee, helemaal niet. Zuid-Amerikaanse tafereel. Absoluut. Zuid-Amerikaans. En dan ging het niet alleen om het drankgebruik. Ik bedoel maar. Ja. Wat denk je nog meer aan? Bij Emmen. Peter Middendorp, die heeft hier een keer een boek geschreven. Ja, ja. Over Emmen. Ja. Dat was ook wel een rauw randje wat daar boven kwam. En heeft hij ook nog wel wat bedreigingen ontvangen, intern. Dat snap ik wel. Ik kom ook uit de provincie. En daar moet je nooit kwaad over spreken. Dat vinden mensen, vind dat niet leuk. Maar er kwam hier vanavond nog iemand naar ons toe lopen. En die zei, jongens, ik zie jullie al. Die denken, ja, dit zijn die twee chagrijnen uit Amsterdam. Die komen je M even kapot maken. Maar die wees ons erop. In ieder geval in 2015 waren de mensen die in Emmen wonen de gelukkigste van heel Nederland. En zo is het. Start de show! Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit EKV Groothuis in Emmen. Hier maakt men zich zorgen over het afvalwater dat de NAM in de grond wil spuiten. Na eerdere hevige protesten in Twente werden diezelfde activiteiten daar opgeschort. Maar nu is de gemeente Emmen blijkbaar aan de beurt. Ja, wij zijn in Emmen, maar NOS-verslaggever Nico Wansia die is in Leeuwarden bij de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Go Ahead Eagles. Maar Nico, er zijn geen fans uit Deventer vanavond bij, hè? Nee, klopt. Dat is verboden door burgemeester Buma van Leeuwarden. Dat is dit seizoen vaker misgegaan met bezoekende supporters. En daarom mogen er de rest van het seizoen geen uitpubliek meer bij wedstrijden van Cambuur aanwezig zijn. Er hangt wel een groot spandoek om daar tegen te protesteren. En de supporters van Cambuur zijn ook solidair. Die staan in de gracht, niet op de tribunes. En daar ook, hangt ook een groot spandoek bij de fanatieke aanhang. Bij de aanvang van deze wedstrijd tussen de hekkensluiter van de Eredivisie Cambuur en de nummer 12, Go Ahead Eagles. De ploeg die ook nog niet veilig is in de Eredivisie. We zijn 4 minuutjes bezig en het staat nog altijd 0-0 hier in Leeuwarden. Yes, dankjewel Nico. Tot straks. Wij hebben het hier straks ook nog over Club Onbeperkt. Superpopulaire clubavond voor licht verstandelijk beperkt hier in Emmen. Els Knapen houdt een pleidooi voor meer vrouwen op de straatnaambordjes. En het is hommeles in het Scheper ziekenhuis in Emmen waar ze massaal gaan staken. Ja, en dan is er ook nog heerlijke live muziek van Drentse Bodem. Hier is Higo. Ga vooruit en kijk niet achterom na. Nog veel meer van Higo. Al sinds jaar en dag kennen de mensen in Schonebeek, gemeente Emmen, de Nederlandse aardoliemaatschappij als een fijne suikeroom. De NAM bouwde huizen, zwembaden en was decennia lang de belangrijkste werkgever in dit dorp. Het werd daar niet voor niks Klein Texas genoemd. Ja, het productiewater dat bij olie oppompen vrijkwam werd jarenlang in Twente in de bodem geïnjecteerd. En misschien herinnert zich nog wel een groot protest daar, onder andere door cabaretier Herman Vinkers. Voordat alles duurzaam wordt, de oude tijd wordt afgeschud. Moet nog snel het Twentse land voor eeuwig op een afvalput. Ja, na aanhoudende protesten en het scheuren van een buis is besloten om het afvalwater niet langer in de Twentse, maar nu in de Drentse bodem te spuiten. Binnenkort vraagt de NAM daar een vergunning voor aan bij het ministerie van Economische Zaken. Maar zo vragen bewoners zich af, kan het hier dan wel veilig? Ja, aan tafel zit Henk Vredeveld, inwoner van Schonebeek. En Joey Koops, D66-raad, zit in de gemeente Emmen. Van harte welkom, allebei. Dank je wel. Ja, goed dat jullie er zijn. Henk, we beginnen met jou. Hè. Jij hebt je als inwoner van Schonebeek verdiept in die plannen van de NAM. Klopt. Leg eens uit, hè, want ik snapte dat eigenlijk aan het begin helemaal niet. Waarom willen ze nou überhaupt water in die grond spuiten? Wat heeft dat met oliewinning te maken? Nou, de olie in Schonebeek is slecht vloeibaar. Dus om dat eruit te halen moet je daar stoom en heet water in injecteren, zodat het wat vloeibaarder wordt. Dat wordt er dan uitgehaald weer en daarna wordt de olie van het water gescheiden. En dat afvalwater wat er overblijft, dat wil men dus, dat moet men kwijt. En dat wil men dus in de ondergrond injecteren in de lege gasvelden onder Schonebeek. Oké. Okay. Ja, maar Henk, jij bent het er niet mee eens met die plannen van de NAM? Nee, dat klopt. Nee, waarom niet? Nou, in eerste plaats omdat ik denk dat je afval niet in de bodem moet stoppen. Zeker niet op een plek waar je er niet meer bij kan. In de tweede plaats zijn we bezig om een fossielvrije maatschappij te creëren met elkaar. En wat doen wij? We gaan weer Schonebeek de aardoliewinning weer opnieuw in de wereld helpen. En als derde hebben we natuurlijk nog te maken met het feit wat er in Twente is gebeurd. Daar ging het mis. En kennelijk wat er in Twente niet meer kan, dat moet dan maar gewoon de schoonweg kunnen. Er zijn een paar kleine wijzigingen in het systeem. Maar in grote lijnen komt erop neer dat het hetzelfde is wat er in Twente gebeurt. Maar wat zou er eventueel kunnen gebeuren? Er zijn een aantal dingen die kunnen gebeuren. In Twente zijn ze met name bang voor het oplossen van het zout wat boven de gasvelden zit. Dat zou dan tot sinkholes kunnen leiden waar gas in zit met alle ellende van dien. Je kunt onderweg in die 3 kilometer diepte die we moeten boren om in het gasveld te komen, kunnen allerlei dingen in de buizen misgaan. In Twente is dat ook gebeurd. Er zijn verschuivingen in de grondlagen geweest waardoor buizen kapot gingen. Nou, dat kan allemaal gebeuren. In Duitsland, net over de grens bij Schoonebeek, is er op 150 meter diepte ook een buis gescheurd. Daar hebben ze 4 jaar lang niet in de gaten gehad. Zodat er miljoenen liters verontreinigd water zijn geïnjecteerd. Het voelt ook wel een beetje lelijk eigenlijk. Dat ze deden het dan altijd in Twente. Dan komen er daar protesten. Dan gaat wat mis. Nou, dan doen we het niet meer. Nou, dan doen we het hier in Drenthe. Exact, daar komt het op neer. Ja. Joey Koop, zij zit namens D66 in de gemeenteraad van Emmen. Hoe staat het gemeentebestuur van Emmen eigenlijk tegenover de plannen van de NAM? Voorop moet staan is dat het besluit of ze wel of niet water moeten gaan injecteren, dat wordt in Den Haag genomen. Dat gaan we hier niet in de gemeenteraad in Emmen of in de provincie nemen. Nee. Wat wij wel kunnen doen is een advies afgeven naar de staatssecretaris toe. En dat is eigenlijk waar we op dit moment als gemeenteraad mee bezig zijn. Ja. Binnenkort 13 maart komen we als gemeenteraad bijeen. Het college heeft een brief opgesteld. Waarin zij een eerste gedachte delen en daar mogen wij als raad op reageren. En vervolgens al die gevoelens samen, die gaan richting Den Haag. Ik begreep dat het college eigenlijk wel positief tegenover staat, tegenover die plannen van de NAM. Het college lijkt vrij mee te gaan in die onderzoeken die hier zijn uitgevoerd door een aantal partners. Dus er is een maatschappelijke kost- en baatanalyse uitgevoerd. En die is eigenlijk het belangrijkste voor alle besluitvorming hier. Het gaat om de pegels. Daar lijkt het wel op. Tenminste, dat is het gevoel van heel veel mensen hier. En ben je het daarmee eens? Ik denk dat de angst reëel is. En dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar Groningen toe. Wat in ieder geval jaren heeft gebleken, is dat geld belangrijker was dan mensen. Ja. Het verschil nu is, denk ik, is dat we voor het eerst een bewindspersoon hebben die dat verschil onderkent en mensen voorop zet. En dat geeft mij iets meer vertrouwen naar de toekomst toe dan 10 jaar geleden. Ja, je hebt het over Hans Velbrief natuurlijk. Maar goed, deze plannen die staan in principe wel in de pijpleidingen. Joey, is het mogelijk om dat water dat het omhoog komt, hè, dus bij dat oppompen van die olie, om dat op een andere manier te verwerken? Dus door het dan niet terug te pompen in de grond? Nou, er zijn een aantal alternatieven onderzocht. Hè. We kunnen ook besluiten om te stoppen. Dat is 1 alternatief. Ja. We kunnen besluiten om door te gaan in Twente. Nou, daar heeft de Tweede Kamer eigenlijk het hele land van gezegd, dat doen we niet. Nou, er zijn een aantal alternatieven hier voor Schoonebeek beschikbaar. Er wordt nou gekozen, of er lijkt in ieder geval voor gekozen te worden, om het restwater te injecteren in die diepe gasvelden. Ze hadden ook voor een soort duurzame alternatieven kunnen kiezen, waarbij je bijvoorbeeld bij een soort van reststroom krijgt. Dus waar je deels boven het land opslaat. Waar je het volledig zuivert, dat je bij wijze van spreken op het grondwater kan lozen. Waarom doen ze dat dan niet? Omdat dus uit die maatschappelijke kost- en baatanalyse, uit eigenlijk al die onderzoeken die zijn uitgevoerd, blijkt dat in ieder geval volgens die onderzoeken het injecteren in die gasvelden de goedkoopste, veiligste en in ieder geval voor de NAM meest gewenste oplossing. Ja, want die andere oplossing is duurder. Anders hadden ze daarvoor gekozen, toch? Dus onder andere duurder. Als ik het onderzoek moet volgen, is het ook de meest duurzame optie. Ja. Ik denk dat Henk en ik daar beide nog niet over eens zijn. Nee. Nou, ik heb nog een vraag aan Henk, want wat Economische Zaken nu heeft bedacht, hè, dat willen ze toch anders doen, er is wat geleerd hè, uit de periode met Groningen. Burgers mogen meepraten. En wat je dan krijgt, dat noemen ze een speciale ontzorgtafel. Ja. Een ontzorgtafel, dat je dus met bewindvoerders, met lokale mensen, ga je dan met z'n allen lekker praten, lekker ontzorgen. Henk, jij mocht ook aanschuiven. Ja, Henk, ben je lekker ontzorgd? Ik ben ontzettend ontzorgd. Ja, Nee, het probleem, toen ik instapte in die ontzorgtafel, dan had ik het idee dat we inderdaad gingen meepraten over wat er allemaal ging gebeuren. Ja, die illusie krijg je dan. Ja, maar dat is een misvatting. De ontzorgtafel mag het A niet hebben over of we überhaupt stoppen met uitoliewinning. Daar gaan wij niet over. Vervolgens denk je, nou, als het dan toch door zou moeten gaan, dan willen we het wel hebben over de manier waarop, hè, circulair of niet circulair, de keuze van de NAM of van anderen. Nee, daar mogen we het ook niet over hebben. Het enige wat wij het in de ontzorgtafel over mogen hebben, zijn de randvoorwaarden. He, dus als het dan toch allemaal doorgaat, dan mogen we nog in de kantlijn, zeg maar, nog wat dingen te inkleuren. Okay. Waar de NAM zich aan moet houden. En als er iets fout gaat, wat ze dan moeten doen. Dat soort zaken. En niet meer dan dat. Ja, dat is wel mager. Het klinkt ook een beetje een ontzorgtafel. Ja. Dan krijgen we een beetje sussen natuurlijk. Dan krijgen we nu een vraag die wilde jij graag stellen, Frank. Is dat zo? Ja, die vragen over het dorp. Ja, nee, is de rest van het dorp net zo bezorgd? Of zitten er ook veel ja-knikkers tussen? De meeste ja-knikkers zijn verdwenen. Ik hoop dat er nog een paar weggaan. Het is zo dat de NAM is natuurlijk jarenlang eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog in Schoonenburg bezig geweest. En met name de eerste jaren totdat ze weggingen in 1996 of 1994... was het een uitstekende werkgever. Die heeft een heleboel dingen geregeld. Er is allemaal niets mis mee. Toen gingen ze weg en toen zijn ze teruggekomen in 2011. En de NAM waar we nu mee te maken hebben, dat is de NAM van de aardgaswinning in Groningen. Ja. De ellende in Twente, het kwik in het gas. Maar is dat dan een andere NAM? Ja, het heeft dezelfde naam. Het is in mijn opvatting een heel ander bedrijf. Ja, wat minder goed zorgt voor de dorpen in ieder geval waar ze actief zijn, zoals dat vroeger gebeurde. We hebben een mooi oud fragment, want de NAM spoot hier al water in de grond vanaf 1947. Hè. Ze hebben altijd een hele belangrijke rol gespeeld, ook in het openbare leven, wat je vertelt. Maar in 1976 ging dat mis en we hebben hier een fragment uit het Polygoonjournaal. Omdat de olie zeer dik is, wordt onder een druk van 50 atmosfeer stoom in de bodem geperst, waardoor de olie dunner wordt en gemakkelijker kan worden gewonnen. Door het springen van een afsluiter in een van de putten kwam die stoom echter vrij. En er ontstond een zogenaamde spuiter, die op de kracht van de ontsnappende stoom olie en zand mee omhoog voerde en over de omgeving verspreidde. Henk, kun je dit nog herinneren? Oh ja, zeker. Ja? Geeft de manier waarop de NAM toen oploste misschien niet een beetje vertrouwen? Nou ja, dat is het punt. Dat is de oude NAM waar ik het over had. Ja. En het klopt inderdaad, toen de spuiter dicht was, stonden de schoonmaakploegen bij de gemeentegrens om schoonlijk binnen te gaan. Maar alles zat onder de olie toen? Alles, maar dan ook echt alles zat onder de olie. Ja. Schoonlijk was helemaal zwart. En binnen, pak een beetje 14 dagen, 3 weken, was het opgelost. Ja. Weet je waar het een beetje, het doet mij een beetje denken aan de hoogovens. En Muiden. Ja. Daar heb je ook altijd, had je ook altijd zo'n sfeer dat mensen zeiden van ja, maar we eten er wel met z'n allen voor. Ja. Ze doen ook zoveel voor ons. Dat was er altijd wel een soort van wederkerigheid of zo. Die sfeer is nog steeds aanwezig. Dat is natuurlijk wel minder, hè? Want mensen die destijds voor de NAM werkten, die zijn allemaal gepensioneerd of vertrokken of overleden. Dus het wordt wel minder. En zien ook wat er in Groningen is gebeurd, uiteraard. Ik hoop dat ze dat zien en dat ze zich realiseren dat dit een andere NAM is. Ja. Ja. Joey, wat hebben die mensen in Schoonenbeek en de omgeving eigenlijk aan die oliewinning? Wat in ieder geval in die onderzoeken naar voren wordt gebracht is dat het zo ongeveer 300 banen hier voor de regio oplevert. En dat het in de directe omgeving 2 miljoen euro... voor de iets bredere omgeving nou een groter bedrag. Of dat daadwerkelijk in die regio terechtkomt, dat moeten we nog natuurlijk maar zien. Ja. Ik vind het... het is voor mij nog niet zonneklaar dat die 2 miljoen euro hier ook gaat landen en bij wie het dan precies terechtkomt. Wat zijn de volgende stappen bij het proces? Dan moeten we vergunning gaan aanvragen. Dat is de allereerste belangrijkste stap. Als ze dat niet doen, dan hebben we ook verder niks over te praten. Dus ze hebben hier nou een soort van voortrek gehad. Participatie. Vervolgens gaat de NAM, die doet een aanvraag voor die waterinjectie in Den Haag. Ja. En daar gaat dan EZK, het ministerie van Economische Zaken, gaat daar een besluit over nemen. Ja, met alles wat er nou gebeurd is, hè, in Groningen en dit proces. Joey, vertrouw jij de NAM nog? Ik weet niet of het aan mij is om daar een antwoord op te geven. Maar je bent de lokale bestuurder. Ja, maar zoals gezegd ben ik niet degene die het hier besluit over genomen. Wat bijvoorbeeld uit die parlementaire enquête blijkt, is dat jarenlang geld belangrijker was dan mensen. Ja. En dat heeft het vertrouwen ook bij mij volledig weggenomen. Het verschil nu is dat ik voor het eerst een bewindspersoon in Den Haag heb die er anders in staat en die mensen boven geld durft te stellen. En dat geeft mij dus iets meer zekerheid. En dat heeft niks met NAM te maken, dat heeft dus met politieke verantwoordelijkheid te maken. En die verantwoordelijkheid moeten wij hier ook nemen. En dat geldt voor Henk als inwoner, dat geldt voor ons als politiek. Ja. Het mag pas, het kan pas, als het veilig is, als het hier wat oplevert. En als er ook gewoon een noodstop in zit als het misgaat. Ja. Maar ja, dan komt er straks een advies, hè, vanuit het college, vanuit de lokale politiek. Stel nou dat advies is negatief. Denk jij dat minister Velbrief zegt, ja, jongens, die mensen daar in Schoonenbeek, die willen het gewoon niet, we gaan het niet doen. Nou, staatssecretaris Velbrief. Staatssecretaris. Ik denk dat hij heeft laten zien in Groningen en in Twente dat hij de mening van mensen serieus neemt. Ja. Henk, heb jij daar vertrouwen in? Velbrief heeft bij de eerste bijeenkomst die we in Schoonenbeek hadden, waar hij zelf bij aanwezig was, letterlijk gezegd, als de Schoonenbeek bevolking het niet wil, gaat het niet door. Aan die afspraak zal ik dat is een stevige boodschap. Dat is een stevige boodschap. En daar zal ik hem ook aan houden. Mocht het zo zijn dat de Schoonenburgse bevolking er tegen is. We blijven het nauwlettend in de gaten houden. En we zullen de burgemeester straks ook wat van de kritiek voorleggen. Dank voor jullie komst. D66-raadslid Joey Koops en Henk Vredeveld, inwoner van Schoonenburg. Dank u wel. Ja, en er is gescoord in Leeuwarden bij Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Nico Wantia, kom er maar in. Het is Cambuur dat op een 1-0 voorsprong is gekomen. Doelpunt van Michael Breij die na een 1-2 met Navarone voor zo door kon lopen richting het doel van Go Ahead Eagles. Het schot was behoorlijk in het midden van het doel. Want desondanks had doelman Jeffrey De Lange er geen antwoord op. En zo staat Cambuur dus op een 1-0 voorsprong naar een openingsfase die in een zeer merkwaardige ambiance werd gespeeld. Want het stadion zit vol, maar er was totaal geen sfeer. Er werd niet gezongen door de supporters van Cambuur uit protest tegen burgemeester Buma, de verwarde burgervader die actief is in Leeuwarden volgens het grote spandoek. Na 12 minuten stroomden de tribunes vol, was er wel weer sfeer en werd er ook meteen gescoord door de thuisploeg via de treffer dus van Michael Breij. Cambuur, Go Ahead Eagles na 18 minuten 1-0 voor Cambuur. Ja, dankjewel Nico. Wordt nog spannend onderin. Leuk. Ook mooi, competitie in de competitie. Tijd voor live muziek. De band Higo is bij ons. Higo, zeg ik dat goed jongens? Ja, Higo. Higo. Spaans, hè? Ja. Higo. Ja, ja. Oké, okay. Wat gaan jullie spelen? We gaan Dichterbij spelen. Dat is een liedje die staat ook op Spotify, kan je luisteren. En het is een heel ouderwets liefdesliedje over hoe iemand je kan verlossen van je eigen hoofd. Oh, kijk, een ouderwets liefdesliedje. Over wie gaat dit? Ja, goed. Ik moet dan heel diplomatiek zeggen over mijn vriendin, hè? Dus dan laat ik dat maar doen. Maar we weten wel hoe het zit. Dames en heren, luisteraars. Higo met Dichterbij. Donker zie ik niks dan wie er voor me staat en meer hoef ik vanavond niet te zien. Soms is het voelen dat het past, is er geen ruimte voor de mits of de mare. Is het kiezen zonder denken of misschien zijn de gevolgen van de keuzes simpel echt te overzien. Want je kwam steeds dichterbij. En hoe je naar me kijkt, is er of tijd niet meer verstrijd. Want jij hebt mij bevrijd van mij. Raak me aan alsof je leven ervan afhangt. En alsof vanavond voor het laatst. Liefst als je naar me lacht, voel ik het heen en weer verschuiven. En valt alles even rustig op zijn plaats. Want je kwam steeds dichterbij. De krochten van mijn geest, van alles wat ik met me meedraag. En wat ik niet vergeet, van toen ik sprak in 20 talen. En niemand me begreep van alles wat me nu nog dwars zit. Van mezelf misschien het meest, van hoe ik reddeloos verloren naar huis toe ben gesleept, van hoe ik midden in de nacht toch elke keer bewees dat echt iedereen alleen is. En er niemand om ons geeft, mijn lieve schat, bevrijd me van mezelf en van wie ik ben. En hoe je naar me kijkt, is er of tijd niet meer verstrijd. Want jij hebt mij bevrijd. Ja, Higo! Met Dichterbij. Ja, heerlijk lekker. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Emmen. En om u de meest volledige introductie tot deze stad te geven, bieden wij het podium aan onze voormalig stagiair Paul Keizer in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn in de Drentse stad Emmen. De stad is 56.640 inwoners rijk. De bijnaam van Emmen is de Vlinderstad. Emmen heeft deze vrolijke bijnaam te danken aan de vlindertuin in het voormalige dierenpark Emmen. En deze week was er nieuws uit het nieuwe dierenpark. Leeuw Jafar is deze week Wildlands Emmen uitgestuurd omdat hij een van de andere leeuwen had gedood. De vliegtickets zijn direct geregeld en hij is nu teruggestuurd naar Frankrijk. Racepioniers zijn ze wel in Emmen. Emmenaar Dries van der Lof was de eerste Nederlandse Formule 1 coureur ooit. Leuk feitje, zijn kleindochter Shirley is ook een autocoureur. Ik heb mijn detective hoedje weer opgezet en vond het oudste audiofragment van Emmen. Het Polygoonjournaal doet in 1947 verslag van de komst van nieuwe industrie in Emmen. Voor Emmen, ook wel de parel van de Hondsrug genoemd, was vroeger de turfindustrie een der voornaamste bronnen van bestaan. Nog is er tegenwoordig een fabriek van turfstrooisel, maar de winning van turf heeft belangrijk aan betekenis ingeboet. Emmen heeft haar eigen King of Rock'n'Roll. Bouke Scholte won het SBS-programma The Battle of the Band en heeft inmiddels maar liefst 2 keer de Ziggo Dome uitverkocht met zijn Elvis Tribute Act. Vincent van Gogh heeft een tijd gewoond in Nieuw-Amsterdam in de gemeente Emmen. Hij betaalde zijn huur in schilderijen, maar de verhuurder kon deze niet waarderen en gebruikte ze als brandhout. Ja, dit iconische harmonica-geluid kent iedere Nederlander haast wel. De band Skik uit het dorpje Erika in de gemeente Emmen maakte dit nummer in 1997. Het nummer beschrijft een fietstocht door de geboortestreek van liedzanger Daniel Lohuis. Dit was mijn spreekbeurt over Emmen. Tot Kiek! Ja, ja. Blijf lekker, hè, Skik? Maar als je zo gauw je de eerste seconde hoort van die mondharmonica, ja, dan weet je meteen weer Skik. Ja, dat is toch knap. Ik heb de banden vol met wind. Dat vind ik zo'n mooie zin. Ja, dat is een mooie zin, is dat, ja. Prachtig. Lieve dames en heren, Club on the Bank. Ik heb iedereen nodig. Volle energie. 2 handen in de lucht. En wij gaan zingen met z'n allen. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Nou, klinkt in ieder geval gezellig genoeg daar. Zo klonk het afgelopen donderdag bij Club Onbeperkt hier in Emmen. Een populaire dansavond in de stad die zich richt op een hele specifieke doelgroep. Licht en matig verstandelijk beperkte mensen. Deze Club Night bestaat sinds eind 2021 en is een groot succes. In januari wordt het de prijs van de beste inclusieve initiatief van Noord-Nederland. Maar nog belangrijker, iedere week de club vol. Ja, bij onze tafel zit Roos Hat, een van de initiatiefnemers van Club Onbeperkt. En Dennis Mol, en die is vaste bezoeker en vrijwilliger ook van de clubavond. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Ja, Roos, afgelopen donderdag was het weer feest. Hoe ging het eraan toe? Ja, dat was meteen weer feest. Hoeveel mensen komen erop af? Nou, zeker wel 100. En we proberen daar ook wel een beetje in te beperken dat het niet te veel mensen worden, zodat we het veilig kunnen houden en mensen genoeg ruimte hebben om te bewegen. En dat het niet te druk wordt, ja. Ja, precies. Ook wel gek, hè? Dan wordt het zo'n succes. Dan moet je eigenlijk nog zeggen, ja, niet meer te veel. Want ja, dan is ook het succes daarmee gelijk verdwenen. Ik denk niet dat het succes er per se mee verdwenen is, maar het is wel iets waar we voor staan en wat we graag willen waarborgen. Roos, hoe kom je op het idee om een clubavond voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren? Nou, ik heb een bedrijf in de hulpverlening en ik zag gewoon dat daar vraag was naar het vergroten van netwerk. En vaak komen mensen bij dezelfde dagbesteding op dezelfde school en leren ze geen nieuwe mensen kennen. En toen dacht ik, nou ja, hoe kunnen we dan er toch voor zorgen dat ze nieuwe mensen leren kennen? En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja. Clubavond. Ja. Ja, maar waarom is een normale clubavond lastiger voor deze mensen? Nou, het is een best kwetsbare doelgroep. Dus het is voor hun lastig om naar een gewone clubavond te gaan, omdat het daar heel erg druk is en veel meer prikkels zijn. En wij proberen echt rekening te houden met het licht en hoe hard de muziek staat. Maar toch zo normaal mogelijk. Oké. Okay. Hier op onze tafel Dennis. Hoi. Vaste bezoeker van een clubavond. Ja, dat klopt. Hoe gaat het er naartoe op die avonden? Nou, hartstikke gezellig en ook hartstikke leuk. Ja? Ja? Wat vind je er zo leuk aan? Ja, het ontmoeten van nieuwe mensen. Ja, is dat het? Maar ik begreep, je bent zelf ook betrokken bij de organisatie. Dus je doet ook nog van alles. Je bent ook een beetje aan het werk. Ja, dat klopt. Wat doe je dan? Ik dans, ik sta achter de bar en alles. Oh ja? Dus je bent aan het werk, maar je staat ondertussen ook te dansen? Ja, dat klopt. Dat lijkt mij een ideale combinatie. Dat is het ook. Ja. Maar, en Dennis, waarom vind je het zo leuk dan? Want ging je daarvoor wel eens naar een club toe? Ja, mijn broer, Club Limbo, is van mijn broer. En daar kwam ik wel eens, niet zo vaak. Maar ik... Ja, dat komt ook, hè. Je ging heel vaak naar Club Limbo, waar je broer de eigenaar van is. Ja. En hij vond het super, super leuk. En toen dacht zijn moeder ook, ja, maar eigenlijk... Hè, want er werd daar ook wel op Dennis gelet, omdat veel mensen die kennen natuurlijk Dennis. Ja, broer van de eigenaar, ja, precies. Dus daar werd goed op hem gelet. En toen dacht de moeder van Dennis en de moeder van Jeffrey, die dacht, nou ja, dat gun ik eigenlijk meer mensen. Ja, dus toen zo is het een beetje gewoon met rollen. Mij, ja, ja. Ja, wat leuk. Dus eigenlijk hadden we allebei hetzelfde idee, maar vonden we het uitwerken daarvan lastig. Dus zo zijn we in contact gekomen met elkaar. Wat een mooi ding. Dennis, wat even, jij vertelt over dat dansen, maar wat voor muziek wordt er eigenlijk gedraaid? Eigenlijk van alles. Ja? Van Marco Bassato tot de K3 tot... Tot K3? Tot 40, ja, K3. K3, ja, maar ik heb gehoord K3 werd gedraaid. Maar daar was niet iedereen blij mee, hè? Hoe is dat gegaan? Ja, we hebben een klacht gekregen van een van de ouders. Van de ouders? Ja, of we wat minder K3 konden draaien. maar de klacht kwam van ouders. Ja, of, zo had ik het wel begrepen. Dat klopt helemaal. Ja, maar, ja, en wat minder K3 draaien. Ja. Maar, ja, er is dus iemand thuisgekomen en zei, ik vond het een leuke avond, maar die kut K3 nemen. Nou, dat snap ik ook wel. Ja, dat ik ook als ik ergens hekel van heb, is het wel K3. Ja. Of hou jij er wel van, Dennis? Nee. Nee, dat vind ik dan is ook niet lekker. Maar Roos, wordt daar dan rekening mee gehouden? Of wordt K3 stiekem toch nog wel gedraaid? Nou, allebei een beetje. We blijven zeker K3 draaien, omdat we mensen ook willen leren als je ergens heen gaat. Dan kan het niet altijd helemaal naar je eigen zin zijn. En dan moet je rekening houden met anderen. Dus we kijken eigenlijk altijd, dat is de DJ Jeffrey Mol die altijd draait. Die kijkt gewoon naar hoe reageert het publiek op een bepaald nummer. En als daar goed op wordt gereageerd, dan wordt het weer gedraaid. Maar even voor de goede oren. Jeffrey, de DJ, dat is jouw broer, Dennis. Ja, dat klopt. Wat is jouw favoriete muziek? Ik heb een hele brede muzieksmaak. Ja, maar als je wat mag kiezen, wat noem je dan bij je broer? Toevallig is er een artiest die heet je broer. Ja, die ken ik, ja. Van de duivel. Ja. Dus als je jou een plezier wil doen, dan staan we daar net een kind van de duivel te draaien. Bij wijze van spreken. Nou, dan weet ik ook niet of ik K3 nou zo slecht vind, hoor. Even af. Kind van de duivel, man. Is een klassieker. Ja, dat is wel een klassieker. Maar om ter compensatie, om een beetje tot rust te komen, hoor ik dan graag Klaasje ook even zingen. Hoor. Oh ja, nou ja, ook een beetje K3 dan. Ja, ja. Ja, Roos, jullie vinden het ook belangrijk dat die clubavonden eigenlijk zo normaal mogelijk verlopen. Hè? Maar dat er ook een soort van zelfstandigheid ontstaat voor die bezoekers. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Wat bedoel je dan precies? Nou, we willen graag een zo normaal mogelijke avond. Omdat we dus mensen met een verstandelijke beperking het ook gunnen om dat mee te kunnen maken. Mm-hmm. En we proberen het zo zelfstandig mogelijk te maken. Doordat ze zoveel mogelijk eigen regie krijgen. Dus ze kunnen zichzelf aanmelden in principe. Ze kunnen zelf muntjes kopen. We hebben picto's hangen, zodat ze zelf kunnen laten zien wat voor drinken ze willen en wat voor snacks ze willen. Dus ja, zoveel mogelijk zelf ze laten doen. Oké. Okay. Ja, en wat gebeurt er eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, want je zegt ook, het leidt tot ontmoetingen met mensen die ze normaal niet tegenkomen. Ja, dat is fantastisch. We zien wel eens, als mensen voor het eerst komen, dan vinden ze dat vaak wel spannend. En dat is dan vaak bij de ingang beneden, dat ze zeggen, oh, dat is wel heel spannend. Nou ja, en dan twee uur later hangen ze in de lampen. Nou, ja, en dat is niet bij wijze van spreken. Ja. Ja, nee, dus dat is natuurlijk mooi om te zien. En dan proberen we ook ze met elkaar in contact te laten brengen. Als we zien dat iemand alleen staat, dan proberen we hem naar een groepje te leiden. Ja. En ze elkaar te laten ontmoeten. En er is ook een groepsapp ontstaan. Okay. Met een aantal bezoekers die elkaar leerden kennen. En die zeiden, laten we in een app gaan. Ik ben nieuwsgierig, zijn er ook al romances uit voortgevloeid? Ja, meerdere. Oh ja? Ja. Oh, Dennis, hoe zit dat met jou eigenlijk? Ik ben sinds een weekje vrijgezel. Oh. Komt niet door Club Onbeperkt, hoor. Nou ja, goed, je kan de volgende keer er weer naartoe. Hè. Wie weet kom je er tegen. Ja. Maar Roos, Club Onbeperkt bestaat nu iets meer dan een jaar. Zie je nou verschil met de eerste clubavond en afgelopen donderdag? Nou, vooral wel dat mensen wat stoerder beginnen te worden. Want waar ze eerst met knikkende knietjes binnenkwamen, daar schreeuwen ze nu, hé, we zijn er weer! Ja. En waar voorheen glazen weer terug naar de bar werden gebracht, heel braaf, en werd gevraagd of het telefoon geluid uit moest, daar blijven de glazen nu gewoon in de club staan. Oké. Okay. Ja. Nou goed. Dennis, ben je er weer bij donderdag? Ja. Ja. Gezellig. En ik hoop maar dat ze een kind voor de duivel draaien dan voor jou. Ja, iedere eerste donderdag is het dus feest hier in Emmen bij Club Onbeperkt. Nog even geduld dus. Alvast heel veel succes en veel plezier gewenst. Organisator Roos Hat en vrijwilliger Dennis Mol. Dank je wel. Dank je wel. Cambuur Leeuwarden en Go Ahead Eagles zijn een aardigheid onderweg in de eerste helft. Nico Wantzia die is erbij. Nico, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is weer wat weggegaan, want hier is het de Drentse coach die heeft kunnen juichen. René Haken, zijn Go Ahead Eagles, is teruggekomen tot 1-1. Naar een heerlijke goal van Mats Deil, de rechtsback. Die maar eens uithaalde vanaf de rand van de 16 meter met een droge knal. En de bal plofte in de bovenhoek achter Robin Ruiter, de keeper van Cambuur. Cambuur dat goed was begonnen aan de wedstrijd, verdient op een 1-0 voorsprong. Was gekomen door de goal van Michael Breij. Daarna nog een hele goede kans voor Johnson na een voorzet van Smit. Johnson probeerde het met een volley uit te draaien. Die bal ging net voorlangs. Na die treffer van Go Ahead Eagles is de ploeg uit Deventer wat beter in de wedstrijd gekomen. Zojuist een aardige poging van Fernandes. Maar net naast de goal van Robin Ruiter belandde. En ook nu weer wat gevaar van de ploeg uit Deventer met een hoekschop die naast wordt gekopt. Het publiek in Leeuwarden begint zich wat te roeren. Want na een goede start heeft Cambuur het nu wat lastiger met Go Ahead Eagles. 33 minuten onderweg en het staat 1-1 bij Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Dankjewel Nico Wantzia. En wij gaan hier door met live muziek van Higo. Die zijn nog steeds bij ons, band uit Drenthe. Maar eerst nog even wat anders. Zanger Hans van der Werf. Jij bent ook bezig met een ander Drents project. Dat klopt. Vlaggenhijzers heet dat. Wat is dat? Nou, dat is een voorstelling en een documentaire die ik maak samen met Vera Vos en Okkie Poortvliet. En dat is het gaat eigenlijk over mensen die in Drenthe hun Drentse vlag eigenlijk hijsen. En wij waren benieuwd, wie is de Drent nou eigenlijk? Want wij zijn drie mensen uit Drenthe. Maar ik ben persoonlijk dan weer vertrokken naar Zwolle. En Okkie die woont nu in Groningen. En wij zijn dus met z'n drieën eigenlijk op zoek gegaan naar wie is die Drent nou? En daar is de documentaire is nu redelijk af. En er komt nog een voorstelling van, die speelt na de zomer. Oh, okay. Ja, maar je volgt en fotografeert dus ook mensen op het moment dat ze die Drentse vlag ergens ophangen. Ja. Dus je hebt al een aantal portretten kunnen maken. Maar wat is het meest bijzondere verhaal wat je bent tegengekomen? Oh, het meest bijzondere verhaal is altijd heel moeilijk natuurlijk. Er zijn heel veel verschillende portretten en we kiezen ook de mensen een beetje uit. Ik vind zelf persoonlijk Alex Moes een hele mooie man. Die verzamelt van alles en nog wat. Waaronder allemaal penningen. En die heeft dus allemaal ook muntjes met de Drentse vlag erop. Ook van heel vroeger en van alles en nog wat. Dat is echt zo'n aparte vogel die van alles en nog wat verzamelt. Er staat ook een heel Lego huis op beeld achter hem. En dat vind ik een hele fijne. Maar er zijn ook mensen die hier komen. Een stel in Zwarte Meer. Ze zijn uit Den Haag hierheen verhuisd. En zij zijn... zij zijn homo en zij zijn volledig geaccepteerd in Zwarte Meer. En zij zeggen juist van dit is precies waar wij naar op zoek waren. Want dat hele drukke in Den Haag, dat was voor ons totaal niet wat wij wilden. En ze waren eerst bang dat zij dus ook misschien een beetje uit de toon zouden vallen als homoseksueel stel. En hier maar dat is juist te gek. Wat leuk, dus, Waar gaan jullie spelen, Hans? Wij spelen Tankstation. En ik wou vragen, waar gaat het over? Maar... Dit is dus... ik denk over de Tankstation. Helemaal self-explanatory. We gaan het we gaan luisteren. Hier gewoon met Tankstation. Tien uur 's avonds, Tankstation. Ik weet niet waar het heen moet. Alles glipt me uit de hand en drukt precies waar het pijn doet. Hoe ben ik hier beland, joh? Hoe kom ik hier in godsnaam weer vandaan? Ben ik mezelf zo kwijtgeraakt dat ik niet weet hoe het door moet gaan? Mocht ik verdwalen, kom me dan halen. Ik kom oprapen. Kijk er nog naar me om, als ik niet meer thuis kwam. Wie zou me zoeken dan? Ik kom me dan halen, kom me oprapen. 6 uur 's ochtends carpoolplaats. En toch maar naar mijn werk gegaan. En hoewel ik weet dat het anders kan. Heb ik het altijd zo gedaan? Maar wat als dit het is dan? En wat als ik nooit verder kom dan dit? Als ik mezelf zo heb verlogen, dat ik een leven lang blijf waar ik zit. Mocht ik verdwalen, kom me dan halen. Ik kom oprapen. Ik kijk er. Zoeken dan, ik kom me dan halen. kom me dan halen. Kom me oprapen. Kom me dan halen. Wie raapt mij op? Ja, ja. Dubbel applaus, jongens, voor Higo met Tankstation. Wat willen we? Meer Varenstraat. Wat willen we? Meer Varenstraat. Meer Varenstraat. En ook ik, Tineke Schouten, ik ben ook voor meer vrouwen op straat. Tineke Schouten voor meer Vrouwenstraat. Dat vind ik leuk. Zeker, Tineke Schouten. Ja, iedere week hebben wij natuurlijk redacteur Els Knapen die even de spotlight zet op een vrouw in de gemeente in kwestie waar we zijn. Want er zijn zoveel mannen op de straat naar bordjes in Nederland en veel te weinig vrouwen. Zo is het maar net. Klopt, helemaal. Ja. Ja, Els, en nu zijn we in de gemeente Emmen. Op wie ben jij gestuurd dat je zegt, die moet op het Emaille? Ik ga het hebben over een milieuactivist en oud-wethouder uit de buurt, Kobi Ensink. En ik ben wel benieuwd of mensen hier uit de buurt haar naam kennen. Kobi Ensink. Ja? Hey, kijk, hartstikke goed. Mooi zo, Trentje. Deze 60, die herkent het. Ja, ze is in november is ze overleden. Haar hoogtepunt was een beetje in de jaren 80 en 90. Maar ik denk dat ik wel weet hoe zij tegen de praktijken van de NAM hier zou aankijken in Schonebeek. Vernietigend. Want al 40 jaar geleden schreef zij over die NAM-injecties Schonebeek diep misbruikt. En dat ging dus ook over het in de grond pompen van het vervuilde water, wat toen hier al gebeurde. Ze vertrouwde de NAM voor geen meter. En dat in de tijd dat de NAM werd gezien, de aardoliemaatschappij, als de grote suikeroom van het dorp. Veel mensen die werkten natuurlijk voor de NAM of die verdienden eraan in Schonebeek. En Kobi die werd ronduit, en dat zijn niet mijn woorden, een lastig wijf genoemd. Zo, naar de teksten. Zeker. Nou, dat had ook te maken met haar directe manier van communiceren waar ze niet helemaal aan gewend waren. Zij was namelijk niet Drents. Zij kwam uit een roodnest in Zaandam. En daar had ze ook een flinke bakkes mee gekregen. En haar oud-collega Gesines Evenhuis heb ik even gebeld en die vertelde dit daarover. Zij was anders dan de anderen. Ze was veel scherper. Zij was echt, zag erop toe en activeerde de NAM ook om overal verscherpte maatregelen te nemen. Ja. Gewoon als burger. En mensen hadden het allemaal, die waren er nog nauwelijks mee bezig met het milieu. Ze had groot gelijk met die scherpte, want later bleek dat het bedrijf zonder vergunning in Schonebeek tonnen aan troep in de grond had gepompt. En niet alleen hun eigen troep, maar ook chemisch afval van andere bedrijven. En Kobi die stopte niet bij de NAM, die richtte haar pijlen op veel meer bedrijven. Ze procedeerde tot aan het Internationaal Watertribunaal. Ik weet niet of het nog bestaat, maar het lijkt me nodig. En ze schopte de overheid een milieugeweten. Ze zocht eigenlijk hier in de omgeving talloze grond- en waterverontreinigingen uit. Ze publiceerde die in de Drentse Gifatlas. Had ze zelf bedacht. En in die atlas wees ze maar liefst 147 plaatsen aan waar de grond ernstig was vervuild door die stortingen. Nou, Kobi's inspanningen werden beloond, want ze schopte het tot wethouder van Schonebeek. Wat overigens niet betekent dat ze daar diplomatieker of ambtelijker van werd. We luisteren nog een keertje naar Gesines, haar collega van de PvdA die met haar in de gemeenteraad zat. Een van de markante dingen was dat op een gegeven moment was er een probleem binnen de gemeente Schonebeek. En ze hadden er zo tabak van dat ze een honderd er al midden in de raadzaal legden. Dus ook vanuit activisme. Wat legden ze midden in de raadzaal? Een hondenrol. Een hondenrol? Ja. Gewoon een drol in de raadzaal? Ja, dat was het. Niet meer, niet minder. Die hond die is trouwens ook nog geridderd door de carnavalsvereniging dat jaar. Oh ja? Leuk. Ik denk dat het iets te maken had met bodemverontreiniging. Dat is natuurlijk bodemverontreiniging uit eigen huis. Een drol in de raadzaal. Ja, waarom niet? Er is nog één uitspraak van Kobi Ensink die ik heel graag met jullie deel en die ik aan mijn vocabulaire ga toevoegen. Jullie hebben misschien gemerkt, normaal gesproken doe ik dat wel, maar ik heb jullie geen enkel kopje koffie aangeboden vanavond. Nee. Dat is een eerbetoon aan Kobi. Want in 1995 kwam er hoog bezoek, de commissaris van de Koningin. Kobi was intussen wethouder en de burgemeester vroeg haar: Kobi, kun jij even koffie inschenken? En toen sprak Kobi de historische woorden: pardon, ik ben je koffiekutje niet. Zo de knetteren. Heerlijk. Ik ben je, god, maar ik schrik ervan. Ik vind, dat een geweldig woord, koffiekutje. Ja. Nou, die vrouw die heet ook nog Kobi. Ja, Kobi Koffiekutje. Ik dacht het niet. Ja. Maar dat je dat op zo'n moment zegt, dan ben je echt sterk. Hallo, dan heb je ballen. Tegen de burgemeester, ik ben je koffiekutje. Koffiekutje, niet burgemeester, doe het zelf. Ja, precies, ja. Op het gemeentehuis werd wel gezegd over haar, en dat stond ook echt in een rapport, dat Kobi een blijvend risico was voor de werkbare verhoudingen. Maar je merkt al, ik heb wel grote bewondering voor Kobi. Zelf zei ze, wanneer over een man wordt gezegd dat hij de baas is, dan is hij een hele sterke bestuurder. Is het een vrouw, dan is het een kenau waar moeilijk mee te werken valt. Ja, zo is het vaak. Nou, doe mij maar kenau Kobi, dan krijg je tenminste dingen voor elkaar, zou ik zeggen. Ja, goed. Kobi was een onverzettelijke vrouw die, toen het milieu nog nauwelijks een onderwerp was, al keihard vocht tegen verontreiniging van grond en water. Die zich aan die een hardnekkige luis in de pels was van de industrie om af te dwingen dat die zich aan de procedures hield om het milieu te beschermen. Een vrouw die voor zichzelf dacht, die niet om de hete brei heen draaide en die niet vies was van wat actie. En daar hou ik van. Ja. En daarom verdient Kobi wat mij betreft, en ik hoop namens iedereen, een eigen straat in de gemeente Emmen. Al is het maar als waarschuwing, zodat elke keer dat je langs dat straatnaambordje komt, dat je dan denkt, kom op mensen, oppassen dat de Drentse bodem niet opnieuw als vuilnisvat wordt behandeld. Het is hoog tijd voor een Kobi Ensingstraat, want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het. Net. Dankjewel, Elsnapen. Ja. Ja, en van meer vrouw op straat is het maar een kleine stap naar 22 mannen in een korte broek op een voetbalveld. Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Nico Wantia, is de eerste helft al afgelopen? Bijna de laatste minuut van de eerste helft loopt. Het is 2-1 geworden voor Cambuur zojuist via een schot van Mimoun Mahi. Die eerder wat geblesseerd leek te raken. Maar hij probeert dat nog eventjes. En dat is maar goed ook, want hij schiet die bal gewoon knap binnen. Krijgt de bal op de punt van de 16 meter aan de linkerkant van het veld. Hoeft zijn bewaker Mats Deil eigenlijk niet eens te passeren. Schiet wat verrassend. En via de binnenkant van de paal ploft de bal achter Jeffrey de Lange, de keeper van Go Ahead Eagles. In een fase waarin er niet al te veel gebeurt. Nu dringt Go Ahead Eagles weer eventjes aan. Na die gelijkmaker van Mats Deil was eventjes een fase waarin Go Ahead Eagles de bovenliggende partij was. En dat is weer wat weggeëpt, dat overwicht. Nu wel weer een voorzet van Lindhorst. Die komt terecht bij Liedbeck. Er is het gerommel voor de goal. Er gaat iemand van Go Ahead onderuit. Er is geen overtreding gemaakt, vindt scheidsrechter Lindhout. Die nog één minuutje blessuretijd bijtelt aan het einde van deze eerste helft. Waarin we dus 3 doelpunten hebben gezien. 2 van Cambuur en eentje van Go Ahead Eagles. En dat is dus bijna rust in Leeuwarden. Dankjewel, Nico Wantia. Ja, en er is muziek, Frank Evenblij. Ja. Van jouw favoriete band. Zeker, Orange Skyline. Ja, ga je hem even inleiden? Nou, ik heb hem vanmiddag gehoord en het is echt weer een geweldig nummer. Morgen, ze zijn genomineerd voor een Edison. En morgen weten we of ze hem gaan winnen. Maar dit is weer echt een plaat om in te lijzen. Poet Modi, Orange Skyline. Minutes disappear like hours in a year. You shut your eyes to think away a fear. It felt better yesterday, but all things fade away. Just go, just walk, don't wait for a delay. So if the morning comes to wake me, I would search for no man's land. Would you walk beside me, try to understand that I got lots to give you? You got lots for me, but never felt like a poet Madi. I took my step towards the sea without knowledge of how it would be. I never tipped a toe in the water I call thee. But the Yemen muse showed me in time that I mustn't drown in seas of wine to think about the you and I and we. So if the night falls down to keep me, I'd still search for no man's land. Would you walk beside me and try to understand that I got lots to give you if you got lots for me? I never felt like a poet Madi. Scrub the floor. I thank you for what you did. Now I'd even tell you more that I love you to the bone. Ja, Orange Skyline met Paul Modi. Ja, kan je toch niet anders dan mooi vinden? Mooi, een prachtig liedje, prachtig liedje. Heb je op donderdag 16 maart een operatie gepland staan in het Scheper ziekenhuis hier in Emmen? Dan zou ik die maar snel verzetten. Het ziekenhuispersoneel staakt namelijk die dag. En ze zijn niet de enige. Op wel 64 locaties door het hele land wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is. Ja, dat doen ze omdat de cao-onderhandeling tussen vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen eind februari stuk liep. Het ziekenhuispersoneel wil met de staking onder andere een hoger loon en lagere werkdruk afdwingen. Ja, en wij spreken daar vanavond over met verpleegster Antoinette Gels, die deel uitmaakt van het actiecomité van het Schepen Ziekenhuis. Antoinette, altijd fijn als een verpleger in de zaal is. Fijn dat je er bent. Ja, het is verpleegkundige. Verpleegkundige. Ja, die dag, jullie draaien dan een zondagsdienst, hè? Inderdaad. Wat betekent dat, een zondagdienst? Een zondagdienst betekent dat je alleen spoedeisende hulp biedt. En geplande operaties wat niet echt spoed heeft, die worden uitgesteld. Oké. Ja. Nou is het zo dat er wel 64 locaties van zorginstellingen door het land meedoen. Ja. Het is een behoorlijk grote staking. Betekent dus ook dat veel patiënten geplande zorg moeten gaan missen. Best een pittige maatregel. Ja. Waarom is dat grove geschut echt nodig? Nou, we hebben natuurlijk al heel lang onderhandeld over die CAO, wat wij heel belangrijk vinden, mm-hmm. over waardering. De waardering die er tijdens de coronaperiode heel erg aanwezig was, maar die nu eigenlijk wel heel erg ver te zoeken is. Weggeëpt? Helemaal weggeëpt, inderdaad. Mm-hmm. Wij willen graag de waardering die wij ook verdienen. Want de inflatie is natuurlijk ook torenhoog, ook voor ons. En deze maatregelen zijn nodig omdat ook de onderhandelingen geklapt zijn op 21 februari. Ja. Antoinette, wat willen jullie eigenlijk? Want je zegt waardering. En ik kan me ook voorstellen dat je daar graag wilt dat dat terugkomt, bijvoorbeeld in meer geld, meer loon. Maar gaat het ook om dingen als lagere werkdruk? Wat staat er allemaal op jullie wensenlijstje? Ja, we hebben natuurlijk al jaren een lagere werkdruk. Alleen dat kan ook niet aan voldaan worden, omdat er ook een tekort aan verpleegkundigen zijn. Dat is toch ook wel een probleem. Om het werk aantrekkelijk te maken, dan moet je ook in de waardering zoeken. In het geld, nou ja, daar willen we graag ook 10% en €100 sowieso. Mm-hmm. Maar ook meer kilometervergoeding, die is nu 8 cent de kilometer. 8 cent per kilometer? Ja, terwijl een standaard kilometervergoeding is tussen de 19 en 21 cent volgens mij. Het is 19 cent en gaat nu voor heel veel beroepsgroepen naar 21 cent. En die van ons gaat naar 11 cent. Maar hoe kan dat nou? Je moet eigenlijk gewoon betalen om op je werk te komen. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Nog eventjes terugkomen op dat punt over die de werkdruk, hè, die zo hoog is. Waar loop je als verpleegkundige dan tegenaan? Nou, het is op dit moment zo dat je zoveel artsenvisites hebt. Overdag heb je 5 patiënten voor te zorgen, hoogcomplexe zorg. Ik werk op een oncologische afdeling. Mm-hmm. Dus mensen krijgen de chemokuren, mensen zijn ook heel erg ziek. Ondertussen doe je artsenvisite in de morgen. Je moet de mensen nog verzorgen, je moet de medicijnen doen. En dan is het nog niet eens 9 uur. En dan heb je al zoveel taken en dan, als de dag voorbij is bijvoorbeeld, dan moet je al je administratie nog doen. Bijvoorbeeld, wij lopen tussen 6 en 10 kilometer op een dag gewoon. Dat is gewoon een normale werkdag. En als er dan iemand ook nog heel erg ziek wordt en de kachelt in en je hebt daar extra hulp nodig van de IC bijvoorbeeld, ja, dan hebben de andere mensen geen zorg op dat moment voor jou. Hoe kom je 's avonds thuis? Ja, kapot. Ja. Ja. Nou, weet je wat ik zo pijnlijk vind? Want je zegt het net zelf, in die coronaperiode, toen had iedereen extra waardering voor die zorg. Klappen. We stonden met z'n allen te applaudisseren. Er zou geld bij komen, dit en dat. En het is eigenlijk allemaal weg. Ja. Ben je er wel eens kwaad over? Nou, mijn werk is natuurlijk mijn werk. Ik vind mijn werk heel fijn. Dat is de eerste instantie waarom ik dit werk ben gaan doen. Ja. Ik wil zorgen voor mensen. Maar dat is het werk, maar die waardering. Ja, dat is heel erg jammer. Ja. Maar ja. Ja, jullie zijn in Emmen gestart met een ludieke blauwe sokkenactie. Je hebt ze ook voor je liggen. Ja. Inmiddels al door ziekenhuizen in het hele land is het al overgenomen. Jij en je collega's hebben zijn zelf ontworpen sokken volgens mij. En die trekken jullie aan. Maar laat even zien, wat staat er nou precies op? Het staat op... even zien hoor. Meer geld voor deze zorggeld. Meer geld voor deze zorggeld. Ja. Maar dit dragen jullie. En dit is eigenlijk een vorm van protest. Maar dit is een hele lieve vorm van protest. Ik bedoel, je had je ook kunnen vast laten plakken aan een schilderij. Nou, we mogen op de afdeling geen plakband gebruiken. Nee. Dus, nee, we willen de blauwe sokken, ja. Precies. Hoe reageren patiënten eigenlijk op die actie? Die vinden het ontzettend leuk. Linda en Kim, mijn collega's, Kim is er vanavond ook bij, die hebben dit bedacht op een middag. We waren een beetje aan brainstormen. En we hebben dit al aangehaald op de afdeling. En mensen vinden dit gewoon ontzettend leuk. Ja, ja. Maar ze worden niet alleen in Emmen gedragen. Nee. In alle ziekenhuizen, toch? Ja. Die sokken inmiddels. Ja, in het Schepen ziekenhuis zijn er al 500 van verkocht. Ja. En er zijn al 750 nabestellingen door heel Nederland. Tilburg, Maastricht. Nou, dus, het leeft wel. Nou, donderdag 16 maart, dan is het zover. Ja. Heb je enig idee hoe die dag eruit komt te zien? Gaan jullie met spandoeken naar het Malieveld? Nee. Of ga je gewoon een dag vrij nemen? Dat kan ook, kan me voorstellen. Even een dagje rust. Dat was wel fantastisch natuurlijk. Ja, dat gaat even pootjes op tafel, ja. Ja, maar ja, dan bereik je niemand natuurlijk. Maar wat ga je doen die dag? Nou, we hebben allemaal al spandoeken hangen. En hele leuke leuzen. Nou, anders kom ik hier kijken. Ja. Leuk. En wij gaan die dag vragen aan studenten om naar de zorg natuurlijk op de afdeling. Mensen worden wel gewoon gewassen en krijgen gewoon de zorg die ze nodig hebben. Maar we vragen studenten om complementaire zorg te gaan geven. Bijvoorbeeld handmassages. Gewoon even een gesprekje dat wij eigenlijk niet meer kunnen doen. Een gesprekje voeren met de mensen of even een wandelingetje maken. Gewoon lieve zorg. Gewoon wat wij eigenlijk altijd willen doen. Maar dat klinkt eigenlijk als een ontzettend lieve staking. Ja. Ja. Maar ja, verpleegkundigen zijn ook heel lief. Ja, dat blijkt wel. Maar nou ja, ik ken ook wel actievoerders die met 300 tractoren de snelwegen blokkeren. Ja, nou, we hebben geen tractor, hè, op nee, werk. Dus, dat scheelt een jas, wat dat betreft. Ja. Ja. Denk je dat er echt iets gaat veranderen nu in die ziekenhuiszorg? En die waardering voor die zorgmedewerkers? Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat van de ganse harte. Maar ja, je weet het nooit, maar anders deden we het niet. Als we er niet in geloofden, deden we dat niet. Ja. Ja. Maak je je zorgen eigenlijk om de toekomst van het ziekenhuispersoneel? Ja. Ja? Ja, want er zijn heel weinig oudere verpleegkundigen die het hebben volgehouden. Dus we zijn met heel veel jonge verpleegkundigen en dat is prima. Alleen, die zien ook die werkdruk toenemen en heel veel mensen haken ook af. Ja. Paar jaar. En zie je dat ook gebeuren in jouw ziekenhuis? Collega's die zeggen, ik vind het mooi geweest? Ja, of ze gaan een hele andere baan doen, of ze gaan doorleren dat ze verderop komen en dat ze dan niet meer aan het bed hoeven. Ja. En dat hebben we wel nodig. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ik hoop dat jullie alle punten ingewilligd krijgen. Want ik vind dat we veel meer waardering moeten hebben voor mensen die in de zorg werken. Ja. Dankjewel, Antoine. Ja, heel veel succes. En dank voor je komst. Antoinette Gels, verpleegkundige in het Schepen Ziekenhuis in Emmen. Ja, en we zijn nog steeds bij Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Emmen, bijna 9 uur. Zometeen heel even draaien voor het journaal. Maar straks hebben we nog een uurtje, onder andere over deze man. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Jan van Beveren. En als keeper zijnde van PSV verzamel ik in mijn vrije tijd postzegels. En wel van Nederland en de overzeese gebiedsdelen. Iedereen zal misschien wel vreemd opstaan te kijken dat in mijn persoon een nerveuze doelverdediger eigenlijk bezig is met verzamelen van postzegels. Maar het is, hier vind ik eigenlijk wat rust en ik kan uren zo bezig zijn. Ja, Jan van Beveren. Die verzamelde postzegels. Ja, nou, hij kwam er lekker van tot rust. Misschien is dat voor jou. Tot zo. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op concertgebouw.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt ervoor gelobbyd om bevroren Russische tegoeden in te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne. De voorzitter van de Europese Raad, Michel, en de Britse oud-premier Johnson maken zich daar sterk voor. In de VS en Canada zijn pas nog wetten aangenomen waardoor de overheid Russische tegoeden kan confisceren. De Britse overheid bevroor een jaar geleden zo'n 18 miljard pond en de lidstaten van de EU hebben beslag gelegd op zo'n 300 miljoen euro aan Russisch geld. De stad Kupjansk is vandaag onder vuur genomen door Russische troepen, zegt de gouverneur van de regio Kharkiv. Daarbij is volgens hem 1 dode gevallen. De stad ligt in het oosten van de Oekraïne, zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Russische grondtroepen hebben zich een half jaar geleden teruggetrokken uit het gebied, maar de laatste tijd is de omgeving regelmatig doelwit van aanvallen van de Russen. De Pakistanse politie heeft vandaag geprobeerd om de voormalige premier Imran Khan te arresteren in zijn huis in Lahore. Hij wordt verdacht van de verkoop van staatsgeschenken. Toen de politie bij zijn huis aankwam, bleek hij niet thuis te zijn. Volgens de autoriteiten probeert hij zijn arrestatie te ontlopen. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie wordt tegengehouden door aanhangers van de 70-jarige oud-premier. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de eerste Feminist March. Volgens de organisatie waren het er 4.000 à 5.000, veel meer dan verwacht. De mars wordt sinds 2017 georganiseerd in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Voorheen heette het evenement Women's March. De organisatie zegt met de naamsverandering te willen benadrukken dat feminisme niet alleen iets is voor vrouwen. Ajax heeft ook zijn 6e duel in de Eredivisie onder trainer John Heitinga gewonnen. NEC werd met 1-0 verslagen. Eerder vandaag won PSV van RKC met 1-0. Sparta won de Stadsderby van Rotterdam bij Excelsior met 1-4. En de wedstrijd Cambuur-Go Ahead Eagles is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen bewolkt met enkele winterse buien en dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij nog een uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Eetcafé Groothuis in Emmen. Gerommel aan auto's en huizen, poepende mannen in de tuin. En dan heb ik het over Nieuw-Weerdingen. Een plaatsje tussen Trapel en Emmen. Daar zijn de inwoners de overlast van zogeheten veilige landers helemaal zat. Straks meer erover. Nico Wansja volgt voor ons Cambuur Leeuwarden Go Ahead Eagles. De laatste Eredivisie-wedstrijd van dit weekend. De tweede helft is als het goed is al begonnen. Nico, hoe zijn de mannen uit de kleedkamer gekomen? We zijn echt 8 seconden bezig, dus ik weet daar nog niet echt een antwoord op. Ik weet wel dat Cambuur halverwege leidt met 2-1. Doelpunten van Michael Breij en Mimoun Mahi. Tussendoor had Mats Deil gescoord voor Go Ahead Eagles. Cambuur, de hekkensluiter van de Eredivisie, won maar 1 van de laatste 15 wedstrijden. Staat nu dus wel op voorsprong. Benieuwd of ze het nu wel over de streep weten te trekken. Want dat deden ze de afgelopen weken vaak niet. We zijn begonnen aan de tweede helft. En Cambuur leidt nog steeds met 2-1 tegen Go Ahead Eagles. Kijk eens aan. Hier in Emmen spreken we straks over de beste Nederlandse keeper aller tijden. Opgegroeid hier in Emmen. Schrijver Frank Westerman vertelt over het opgroeien in een NAM-gezin. En burgemeester Erik van Oosterhout wacht onrustig op zijn beurt op het keiharde bankje van de verhoorwagen. Ja, maar nu eerst graag uw aandacht voor een heuse ode aan Emmen door kinderboekenschrijver Richard Zuiderveld. Ga je echt naar Emmen verhuizen? Vroeg een goede vriend. Wie wil daar nou wonen? Ik grijnsde als boer met kiespijn en grapte dat ik ontwikkelingswerk ging doen. Ja, ik ben import. Of zoals we hier in Emmen zeggen, ik kom hier niet weg. Ons dorp heeft klaarblijkelijk een slecht imago. Maar waarom? Ja, oké, we zijn al jarenlang koploper op het lijstje van onaantrekkelijke gemeenten. Volgens de mooie stedenjury heeft Emmen geen uitstraling, weinig cultuur en ligt het te ver weg. Zelfs Maarten van Rossum zei ooit dat je hier alleen kunt komen met trekschuit of paard en wagen. Maar misschien is Emmen gewoon niet voor beginners. Misschien is het meer zoals zwarte koffie of sterke drank. Je moet het leren lief te hebben. Voor mij was het de natuur die mijn hart voor Emmen deed openen. Al wandelend door bos en over hei ervoer ik rust en ruimte. Of daar waar de mist boven het moeras zweeft als witte wieven. Er hangt hier mystiek in de lucht. Alsof iedere vierkante meter een eeuwenoud verhaal vertelt. Al snel groeide ook mijn liefde voor de Emmenaar. Er woont hier volk van ver weg en dichtbij. Deels afstammeling van sterke veenarbeiders wiens bloed, zweet en tranen zich met de moerasgrond heeft vermengd. Hard werken, de mouwen opgestroopt, de spieren gespannen en geen kapsones. Maar er is ook zorg voor elkaar. Noorbeschap noemen we dat. Een boodschap doen voor je oude buurvrouw of opvang regelen voor mensen in nood. Soms maak ik een tochtje door het Klazinaveen van Evert en Apel of Erika van Daniel Lohuis. En ik rij wel eens door Schonebeek, het Texas van Drenthe. Waar de NAM en de staat voor miljoenen uit de bodem pompen om die vervolgens vol te gaan spuiten met gif. Ja, de NAM naait de Emmenaren zo hard dat Easy Toys er jaloers op is. Dus, mede-Emmenaren, wees trots. Laat je niets wijsmaken door een ander. We behoren tot de meest groene en gelukkigste mensen van Nederland. Spreek Drents, geniet en zorg ja goed voor elkaar. Al ben ik hier niet geboren, ik wil hier ook niet meer weg. Ja, mooi! Dankjewel, Richard Zuiderveld. Ja, Nieuw-Weerdingen is een lintdorp tussen Ter Apel en Emmen en vormt dus één lange weg tussen het aanmeldcentrum en de grote stad. De meeste asielzoekers gaan er gewoon met de bus doorheen. Maar een klein groepje veilige landers loopt van Emmen naar Ter Apel of andersom en trapt onderweg rotzooi. Er wordt gerommeld aan auto's, huizen, winkeldiefstallen of er wordt gepoept in de tuin. Ja, dat zal je gebeuren in je tuin. Nou, ja. In Nieuw-Weerdingen, daar hebben we het dan over, een dorpje in de gemeente Emmen, hebben ze daar schoon genoeg van. Aan tafel bij ons Wim Katoen, die als voorzitter van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdingen het woord voert namens bezorgde bewoners. Dat klopt. Ja, Wim Katoen, van harte welkom. U bent als het ware een soort verzamelaar van de klachten. Over wat voor overlast hebben we het? Vervelende overlast. Insluipingen in woningen, inbraken in auto's, fietsendiefstal. Poepen in mensen tuinen, masturberen bij mensen voor de ramen. En allemaal dat soort omgeen. Ja, nou, wat een rare klachten eigenlijk allemaal. Wat vervelend. Ja, heel vervelend. En ja. Hoe vaak gebeurt dat dan? Dat gaat eigenlijk de hele week door. Oké. De hele week wordt er gepoept in de tuin? Nou, dat niet. Ze poepen niet de hele week in de tuin. Nou ja, maar als ze niet poepen, staan ze drukken voor de ramen. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar de insluipingen en de diefstallen, die gaan gewoon door. Ja, en het gaat eigenlijk om een heel specifieke groep overlastgevers, hè? Ja, dat klopt. Welke groep is dat? Dat zijn die zogenaamde veilige landers. Ik wil hier ook nogmaals zeggen, de reguliere asielzoeker, daar hebben we helemaal geen last van. Die wachten een procedure af in Ter Apel en gaan keurig met de bus van Emmen naar Ter Apel. En dan is er een klein groepje. Of een klein groepje, ik weet niet hoe groot die precies is, maar het zal een 100 man zijn. Die gaan lopen en onderweg rotzooi trappen. Ja. Ja. Het gaat dus specifiek om een groep veilige landers. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze overlast ook de manier waarop mensen tegen asielzoekers aankijken verandert. Nou, dat is wel een angst die heerst, ja. Net zo groot als dat inwoners het recht in eigen hand gaan nemen. Want het houdt een keer op. Als je iedere nacht mensen om je woning hebt, of ze jatten je fiets af, of ze zitten bij je auto of aan je spullen. Ja. En ze worden door de politie opgepakt, naar Ter Apel gebracht en een half uurtje later lopen ze weer buiten. Ja. En ze kunnen hun gang weer gaan. Mm. En dan denken mensen op enig moment van... als de overheid ons dan niet helpt, ja, dan moeten we onze eigen spul op maat. Maar sinds wanneer speelt dit in Nieuw-Weerdingen? Eigenlijk vanaf het begin dat het aanmeldcentrum in Trapel is gekomen. Alleen de laatste jaren wordt het steeds erger. Er komen steeds meer van die jonge jongens. Ik schat ze tussen de 16 en 23 jaar. Die onze dorpen. Het is niet alleen Nieuw-Weerdingen die er last van heeft. Maar wij liggen nou eenmaal op die aanvliegroute naar Trapel toe. Ja. Maar de omliggende dorpen beginnen er ook steeds meer last van te krijgen. Ja, maar dan kan ik me voorstellen, dan is de overlast. Dan maak je een melding, je belt de politie, je probeert daar werk van te maken. Wat wordt er allemaal gedaan om die overlast tegen te gaan? Nou, momenteel hebben we nou sinds anderhalve week, denk ik, van 9:00 tot 12:00 constant beveiliging in het dorp lopen. Okay. Dat zijn handhavers. Straatcoaches, dus ook die zijn allemaal ingezet door de gemeente. Helpt dat? Ja en nee. Ze worden wel direct aangesproken. En het blijkt wel, als ze in de gaten worden gehouden... dan houden ze zich wel gedijst. Oké. Okay. Alleen in de nachtelijke uren wordt het weer moeilijker. Want je ziet ze niet. Politie heeft toch een aanrijdtijd van minimaal 20 minuten vanuit Emmen. Is onderbezet. Kan niet op iedere melding reageren. Mm-hmm. En dat frustreert enorm. Maar er gebeurt dus wel wat. Maar hoe reageert bijvoorbeeld het COA? Ja, het COA die zegt gewoon van we kunnen niks. We mogen ze niet vastzetten. En ik vind dat vreemd. Want als je huisregels hebt kun je ook zeggen van 's avonds na 22:00 kom je er niet meer uit. En als 's morgens het licht is mag je weer naar buiten. Ja. Gebeurt ook niet. Schijnt Europese regelgeving te zijn. Maar naar onze mening zijn dit gewoon rondtrekkende criminelen. Dat heeft niks meer met asielzoekers nodig. En criminelen moet je gewoon van de weg halen en zeggen van... nou, ga jij hier maar zitten en wacht je procedure maar af. Ja, maar ja, dan wordt het politiewerk natuurlijk, hè? Dan wordt het politiewerk. Ja, nou is er eigenlijk een noodkreet vanuit bewoners van Nieuw-Weerdingen. En Wim, jij hebt onder andere een brief geschreven naar Erik van den Burg... staatssecretaris voor asiel en migratie. En in die brief schrijf je dan... het zal op korte termijn sterk moeten verbeteren, anders houd ik mijn hart vast. Ja, dat klopt. Wat bedoel je daarmee dan? Dat mensen toch het eigen recht in de handen gaan nemen. En zeggen van, als wij onze eigen spullen moeten... gaan beschermen, dan gaan we dat ook doen. Maar, en dat is het laatste wat je wil. Maar hoe maak dat eens concreet? Wat bedoel je daarmee? Dat er inwoners uit het dorp of de dorpen bij de weg gaan... en die gasten zelf aanpakken. En ja, dan kan het zijn dat er 's morgens iemand wordt gevonden aan de kant van de weg. En dat is wel het allerlaatste wat je wil. Ik vind het nogal wat ja, je zegt. Alleen, de nood is gewoon zo hoog. Er is angst, vooral bij ouderen alleenstaanden. We zitten in een gebied waar men nog op elkaar let. En dan zijn er wel mensen die zeggen van... als jij die oude vrouw lastig wil vallen, dan zal ik jou even lastig vallen. Ja, ja. Ja. Is het nou zo dat het dorp nu ook massaal op de PVV stemt? Ik heb geen idee. Ik zit in plaatselijk belang. Wij houden ons absoluut niet met politiek bezig. Van oudsher is het een rood gebied. Maar het zou wel kunnen dat dat nu verandert. Ja. Ja, nou ja, je wil misschien wel vanuit de politiek ook ergens voelen... dat er wat er wordt gedaan, ja. Of niet? Ja, dat klopt. En dan schrijf je een brief aan de staatssecretaris. Heb je daar antwoord op gekregen? Nee, geen antwoord. Naar wie heb je het gestuurd? Naar Erik van den Burg. Erik van den Burg, Den Haag? Den Haag, ja. Ja, ja. Niks gekregen? Nee, hij heeft hem wel ontvangen. Dat heb ik dan via vernomen. Ik heb alle fractievoorzitters van alle politieke partijen in Den Haag aangeschreven. Oké. Okay. Iets gehoord? Twee hebben er gereageerd. Wie dan? Het had hun aandacht. Dat was BBB en de SGP. Oké. Okay. Ja, ja. En goed dat ze gereageerd hebben. Maar hoe reageerden ze? Het heeft hun aandacht. Het heeft hun aandacht. Ja, dat heeft het al 20 jaar. We schieten geen donder op. Nee, maar heeft u er vertrouwen in dat er binnenkort een oplossing komt? Er zal een oplossing moeten komen. Want dit gaat niet goed. Het draagvlak onder de asielopvang die zal ook weglopen door deze groep. Ook al hebben de mensen geen hekel aan asielzoekers... op enig moment kijk je iedereen vreemd aan die door het dorp loopt. Ja. Weet je, het voelt een beetje, dat heb ik ook wel eens met Ter Apel... dat je een beetje zo'n gevoel hebt alsof de landelijke politiek... dat ver weg heeft geduwd in de provincie. En eigenlijk zegt van, ja, los hem maar op. Nou, dat idee hebben wij ook wel eens. En er zijn een paar politici zijn in Ter Apel geweest. En dan heb ik het idee, als ze Zwolle weer voorbij zijn... dat ze zeggen, zo, ja, dat hebben we weer gehad. Ja. En we gaan over tot de orde van de dag. Hoe voelt dat? Frustrerend. En ja, Ja, gewoon frustrerend. Ja, je zou ook moeten denken dat er toch een oplossing moet te vinden zijn voor een aantal randdraaiers die in ieder geval... dat moet op te lossen zijn, want de dingen die u roept, dat vind ik ook niet zo best klinken. Nee, dat klopt. En wij doen samen met gemeente Emmen, politie en de handhavers en de straatcoaches, zijn we hard aan het dweilen. Ja. En Den Haag die laat die kraan gewoon vol openstaan. Ja. Dat schiet niet op. We blijven het in de gaten houden, Wim. Dank goed je. Dat je er was. Okay, bedankt. Voorzitter van Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Weringen. Ja, we gaan kijken bij het voetbal. Cambuur Leeuwarden tegen Go Ahead Eagles. Nico Mansia, hebben we iets gemist? Nou, niet qua doelpunt. Het staat nog steeds 2-1 in het voordeel van Cambuur. Maar het is een vermakelijke tweede helft. Go Ahead Eagles natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker. Omdat ze op achterstand staan en ze waren al een paar keer dichtbij. Liedberg met een schot dat op de buitenkant van de paal belandde. En even later een goed schot van Fernandes. Toen was er een redding van Robin Ruiter, de keeper van Cambuur. En daarna ook een paar goede mogelijkheden gezien van de thuisploeg. Eerst voor Navarone Voorn. Nadat een bal wat onbedoeld was klaargelegd door Itzis, een van de middenvelders van Go Ahead. Het schot van Voorn werd gepakt door Jeffrey de Lange, de keeper van Go Ahead. En ook een hele grote kans voor Michael Breij zojuist naar een heerlijke voorzet van Sai van Wermerskerken vanaf de linkerkant van het veld. Breij had de bal voor het intikken van 1 meter of 5, maar hij tikte de bal voor de goal van Go Ahead Eagles langs. En zo gebeurt er een hele hoop. Nu balverlies van Go Ahead Eagles achterin. Johnson gaat scoren. Daar is de 3-1 voor Cambuur. Bekers bier vliegen door de lucht vanaf de tribunes van de Cambuur aanhang. Want dit is een ongekende wilde voor de ploeg uit Leeuwarden. Nog wel een dik half uur te gaan. Maar Cambuur nu op een 3-1 voorsprong door de goal van Björn Johnson. Druipend van het bier. Nico Wansia, dankjewel. Ja, de Drentse ment Higo is nog steeds bij ons. Mannen, wat gaan jullie spelen? Waar het valt of staat. Waar het valt of staat? Waar het valt of staat. Een soort coming-of-age film in een liedje. Hartstikke goed. Dat gaan jullie luisteren. Waar het valt of staat. Higo. Blauwe fiets, zij rookte Marlboro. Ze hadden weinig haast, ze werden toch nooit groot. Maar alles ging in sneltreinvaart voorbij. Zij zong toen in een koor, hij hield van basketbal. Zij bracht hun kind naar school, hij werd al vrij snel kaal. En alles kwam in één keer tegelijk. Ze had een drukke baan. Zij klom snel omhoog terwijl hij bleef staan. Het verleden hield hun toekomst overeind. Zij kocht een boeddha-beeld. Hij nam een jonge hond. Hij bracht een kind naar school. Zij ging de wereld rond. Want zelfs aan mooie dingen komt een eind. Ga vooruit en kijk niet achter. Vreest voor wat er komt, maar kan ook niet terug naar toen. En niemand kan vandaag nog even rustig overdoen. Ga vooruit en kijk niet achterom. Voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. Hugo met Waar het valt of staat. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, voor deze Bureau Sport Retro gaan we terug naar de jaren 60. In die tijd staat er hier in Emmen een jongetje onder de lat die met het grootste gemak alle ballen uit de goal plukt. Hij was op zijn 10e samen met zijn familie van Amsterdam naar Emmen verhuisd. En hier zagen ze al snel wat een geweldig keeperstalent hij was. Hij maakte vele lichte zweefduiken waar KLM-piloten nog jaloers op zouden zijn. Jantje van Beveren was het. Ja, of de Beef, zoals ze hem later ook zouden noemen. Precies vandaag zou hij 75 jaar zijn geworden. Hij werd 3 keer landskampioen met PSV, won met hen de UEFA Cup en groeide uit tot misschien, niks misschien. Hij was gewoon de allerbeste Nederlandse keeper aller tijden. Maar één grote smet, hij speelde nooit op voor Nederland op een eindtoernooi. Ja, toen de jonge Jan van Beveren hier in Emmen doorbrak, was daar een andere jonge Emmenaar getuige van. Namelijk niemand minder dan Evert ten Napel. En die is hier bij ons. Goedenavond, Evert. Goed dat je er bent. Dag, jongelui. Ja, ja, ja. Evert ten Napel, dames en heren. Ja. Evert, we gaan terug in de tijd, want het is Bureau Sport Retro. Jij was nog een hele jonge Evert ten Napel. Zeker. En toen was daar ook een hele jonge Jan van Beveren. Ja, ik was iets ouder, maar de jonge Jan van Beveren, ja. Kort broekje, lange benen, mooie jongen. En een zwarte kooltrui. Zwarte kooltrui. Ja. Maar hij keeper, hè, dan gaat een beetje dat verhaal van... nou, er is nou een jongen die kan wel aardig keeper, zeg. Ja, hij was 14 en toen mocht hij eigenlijk nog niet in het eerste van Emmen keepen. Maar ze moesten een bekerwedstrijd spelen tegen Zwarte Meer uit Klasinaveen. En die hadden een midvoor, heette dat toen nog, Tony Roosken. Legendarische midvoor. Die schoten tussen de 35 en 45 doelpunten in per jaar. En Emma had een groot probleem. Arie Olten, de trainer, wist het niet wie een doel moest. En zei de A-junior Jan van Beveren. Maar vader Wil, mijn baas bij de Emmer Courant, chef sport van de Emmer Courant, zei nee, gaat niet gebeuren. Uiteindelijk heeft hij toen als 14-jarige zijn debuut gemaakt in de bekerwedstrijd. Ja. En was jij daarbij toen? Daar was ik bij, ja. En hoe ging dat die wedstrijd? Ja, nee, maar even, want even, jij zat daar bovenop. Want jouw sportcarrière begon hier in Emmen. Want dat vond ik toch wel aardig weten. Want jij had daarvoor je baan als bakker. Bakkerszoon. Als bakkerszoon had je opgezegd. Ja. Ja. Vanwege een meelallergie. Ook, maar ik wilde ook niet verder in de bakkerij. Nee. Mijn broer stond te dringen, die wilde de bakkerij overnemen. En ik wilde altijd al radioverslaggever worden. Ja, dus ik luisterde naar Leo Pagano, Dick van Rijn, Wim Hogedoorn. Dat waren mijn helden. Ja. En ik dacht altijd in het achterhuis van de bakkerij in Klasinaveen van... goh, dat zou ik ook wel willen. Ja, ja. Dus die meelallergie, die kwam jou wel goed uit. Die kwam mij goed uit, ja. Ja. Maar had je dan echt een meelallergie? Ja, nee, ik had het echt. Ja, serieus. Ja. Ja, ja, ja, dan moest ik heel hard niezen en zo van dat meel. Ik heb vanmorgen nog wel een brood gebakken thuis. Ja, ja. Maar toch, hè, die bekerwedstrijd. Ja, Jan van Beveren, ja, ja. 14 jaar. Ja. Hoe was dat debuut? Ja, nou ja, goed. Jan, die had het gewoon. Je zag onmiddellijk, dit is een geboren keeper. Hè. Lang, slank, atletisch. En hij was befaamd om zijn zweefduiken. Ja, zoals Frans de Munk vroeger ook en de Zwarte Panter. Ja. Die zweefde nog niet. Ja, absoluut. Maar even, had jij goed contact met die familie van Beveren? Ja, want Wil, zijn vader... Ja, dat was dus jouw baas. Ja, ja, ja. De familie kwam dus uit Amsterdam naar Emmen. En, want Wil van Beveren werd chefsport van de Emmer Courant. De Drentse Pers hadden 3 kranten. Assen Courant, Hogeveens Dagblad en de Emmer Courant. En ik mocht op zondagavond daar vaak helpen. Met stukjes tikken enzovoort. En op een gegeven moment kwam ik daar in vaste dienst. En Wil, wij noemen die ook de Beef, dat was dus mijn baas. Was een buitengewoon beminnelijke, aardige man... Ja. Die zelf ook een groot sportman was. Hè. Heeft meegedaan aan de Olympische Spelen van 1936. De Hitler Games in Berlijn. Ja. Daar werd hij 5e op de 200 meter. De Games van Jesse Owens. Jesse Owens won. Ja, dat zeggen jullie wel wat natuurlijk. Ja, Jesse Owens won en de vader van Jan van Beveren werd 5e. 5e op de 200 meter. Zo, en hij deed ook mee aan de 4x100 meter. Alleen daar werden ze gedisqualificeerd. Ja. Ja. Dat gebeurde er toen ook al. Hey, maar even terug naar Jan, de jonge Jan. Ja. Wat was het voor vent? Ja, hij was een rustige jongen. Een mooie jongen, zei ik. Alle meisjes keken naar hem natuurlijk. Ja, ja. Lang, slank. Goeie kop. Goeie kop, beetje dat blonde haar en zo. Als wij naar een mooi meisje keken, waren we kansloos. Want Jan, die was altijd beter. Die won alles. Ja, ja. Ja. En op 15-jarige leeftijd debuteerde hij dus echt in het eerste elftal van toen de amateurclub Emmen. Maar die speelde op het hoogste niveau, om het kampioenschap van Nederland. Met onder meer een befaamde geziene Stimmer. Dat was echt een held toen. Die was aanvoerder, later is hij voorzitter geworden van de amateurclub Emmen. Hij was tegen betaald voetbal, een principiële man. Maar hij speelde ook in het Nederlands amateurelftal. En ze hadden hele goede spelers. Ze speelden bijvoorbeeld om het kampioenschap van Nederland tegen Rios uit Rios. Rios, dat weten jullie. Nooit van gehoord, Rios. Uit Pij Echt. Uit Pij Echt. Limburg. En ja. Daar speelde Sef Vergozen in. Ja, en dan mocht ik dan met de trein naartoe van de Oude Beef om een stukje te maken. Dat moest ik dan onderweg, op de terugweg moest ik dat schrijven. En dan was ik om 9:00 terug op het station in Emmen hier vlakbij. En dan moest ik dat bij Willem inleveren. Zei, het is een beetje aan de lange kant en je bent erg kritisch. Ik zei, ja, maar zo was het wel. Ja, en toen werd het maar geaccepteerd. Ja, het werd geaccepteerd. Ja. Terug naar Van Beveren. Ja. Die ging op een gegeven moment dan van Emmen gaat hij naar Sparta. Sparta. En toen naar PSV. Ja. Keepersruil met Doesburg. Met Doesburg. Maar toch even voor de jongere luisteraars ook even. Jij hebt hem veel gezien in actie. Zeker. Ik kende hem ook goed. Ja. Hoe goed was Jan van Beveren nou eigenlijk echt? Nou, je hebt in de aankondiging, hebben jullie al gezegd, de allerbeste die we ooit gehad hebben. Is dat zo? Ja, dat is absoluut zo. Hij was gewoon fantastisch. En er zijn nog allerlei filmpjes en beelden. Op YouTube is er bijvoorbeeld een keeperskind van Emmen. Die moet je eens terugkijken. Hij zweefde gewoon. Het was net een raket. Een bal in de bovenhoek, die pakte die klem vast. Ja. Dat deed Otto Roffel vroeger ook. Maar was die beter dan Van der Sar? Ja. Was die beter dan Hans van Breukelen? Ja. Was die beter dan Stanley Menzo? Ja. Hij was gewoon de allerbeste. En te goeie. Ja, veel beter. Noppert. En Noppert is ook wel goed trouwens. Maar Jan van Beveren was beter. Maar goed, toch is er die grote smet eigenlijk op zijn carrière. Hij heeft nooit een eindtoernooi van Oranje gekiept. Terwijl die in die gouden generatie zat. Hoe kan dat nou? Nou, hij kreeg bonje met het kamp Cruijff. Hij vond dat Cruijff door Michels bevoordeeld werd. Cruijff die kwam dan een dag later uit Barcelona. De heren moesten al op maandag naar Zeist naar het trainingskamp. En Cruijff had er dan geen zin in. Die kwam op dinsdag pas. Hoefde dan ook niet mee te trainen. Jan was principieel. En die verzette zich daartegen. Die kreeg dus ruzie met het kamp Cruijff. Ja. En toen koos Michels voor Cruijff. Daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Ja, die was best goed ook. Maar Jan heeft later wel eens gezegd dat hij dat misschien anders had moeten doen. Maar hij ging met Willy van der Kuilen, ging die dus weg terug naar Eindhoven. Miste het wereldkampioenschap van 74, maar ook dat van 78. En ik heb ook in mijn column van het Dagblad van Noorden gisteren geschreven van Nederland was 2 keer wereldkampioen geworden met Jan in doel. Echt waar? Jazeker, ja. 100%. Ja, we hebben zitten zoeken ook in de archieven. Er was ook een conflict natuurlijk tussen Cruijff en Van Beveren. Dat speelde Cruijff bepaalde gewoon de opstelling. Ja, en dan horen we nu, dat is een mooie quote van journalist Martin van Kamman. En die legt dan in het tv-programma Andere Tijden Sport, legt hij uit hoe die ruzie eigenlijk in elkaar zat. En wat bondscoach Jan Zwartkruis daar ook nog over zei toen. Op de dag van de wedstrijd, 's ochtends geloof ik om 7:00, wordt er op zijn kamerdeur geklopt. Zwartkruis, beschroomd. Ja, Jan, ik durf het bijna niet te zeggen, maar je speelt vanavond niet. Ja, waarom dan niet? Ja, nou, daarom niet. Als jij staat opgesteld, dan doet Amsterdam niet mee. En Amsterdam is? En Amsterdam, ja, dat mag je aannemen dat Cruijff was. Maar misschien nog anderen ook, dat weet ik ook niet. Maar ja, natuurlijk ongelooflijk als iets is gebeurd. Hoe weet u dat? Jan van Beveren heeft het verteld. En Jan Zwartkruis heeft het vlak voor zijn dood ook verteld. Ja, klopt. Dat is het allemaal vertellen, ja. Ja, klopt. Cruijff bepaalde dat. Cruijff bepaalde nou, heb jij, alles. Jij kende Van Beveren goed. Ja. Was die daar ook in latere jaren, was hij daar wel eens kwaad over nog? Jazeker. En in dat YouTube-ding wat ik net zei, daar spreekt zijn broer Wil, die ook aardig kon voetballen, speelt in het eerste van Sparta. Die krijgt de tranen in de ogen als hij daarover spreekt nog. Want ook hij is ervan overtuigd dat we waren 2 keer wereldkampioen geworden. Ja. Ja. Van Beveren is later helemaal verhuisd, geëmigreerd naar Amerika. Gedesillusioneerd. Ja, geëmigreerd. Is hij een beetje weggevlucht uit Nederland? Ja, hij was het zat. Hij was er helemaal klaar mee. Ja. En hij ging naar Amerika, naar Dallas. Fort Lauderdale Kickers. Ja, met zijn postzegelhandel en Oosterse tapijten deed hij ook in. En hij had het gehad met Nederland. Met al dat gekonkelde voes met Amsterdam met 0-20. Ja. Maar in Amerika, daar waren ze super blij met zo'n keeper. The NASL Goalkeeper of the Year. Jan van Beveren. Jan van Beveren has played in every regular season game. 184 saves. It's no wonder the strikers and their fans are glad Van Beveren's in Fort Lauderdale. Jan van Beveren. Geweldig. Mooi. Maar jij hebt mooi nog een keer opgezocht. Ja, dat is een mooi verhaal. De oude Willem zijn vader, dus de oude Beef, belde mij op ergens in begin juni 1994, of ik ook naar het wereldkampioenschap in Amerika ging. Ja, Wil, daar ga ik naartoe. Hij zegt, zou jij de Sinterklaas cadeautjes voor de kleinkinderen misschien mee willen nemen als je naar Dallas gaat? Ik zeg, ga ook naar Dallas, want Jan woonde toen in Dallas. Dus ik hier naar Emmen, naar de Nijkampenweg, daar woonde hij met zijn vrouw op een fletje, kreeg de Sinterklaas eerst een kopje thee met een klein koekje. En ik kreeg de Sinterklaas cadeautjes mee. En die nam ik mee naar Amerika. En ik heb Jan gebeld. Hij zei, hartstikke leuk, kom maar langs. En aan het zwembad een leuke middag gehad. Dat is ook de laatste keer dat ik hem gezien heb, trouwens. Ja. Ja. Wat trof je toen aan? Trof je toen een gelukkige man aan? Nee, een beetje een sombere man, vond ik het. En hij keek... We hebben het er ook wel weer over gehad. Jan, jongen, ik had dat misschien anders moeten doen, enzovoort. Maar terugkijken... Ja, zei hij dat? Anders had moeten doen? Ja, hij had misschien toch gewoon... Cruijff, oké, jongen, Cruijff, jij bent de baas, maar ik sta in doel. En dan worden we twee keer wereldkampioen, toch? Met zo'n, met zo'n materiaal en zo'n goede keeper. De allerbeste keeper die we ooit gehad hebben, toch? Maar het was een hele leuke, aangename middag. En op een gegeven moment schrok ik van het bericht. 63 is hij maar geworden. Ja, hij is jong overleden. Hè? Hij zat dood achter zijn computer, man. Daar vonden zijn kinderen hem. Goh. Ja. Nou, daar was ik wel even van ontdaan. En vandaag was hij inderdaad dus jarig 70, geweest. Hè? Ja. Ja, zo gaat dat in de sport. Ja, we zullen nooit te weten komen hoe die WK's hadden verlopen als hij wel op de goal had gestaan. Nee, maar hij was de allerbeste, jongens. Echt. Laat dat gezegd. Waarvan acte? Even te Napel, dankjewel. Ja, van die mooie jaren 60 en 70 terug naar het nu. Want ook vanavond wordt er gewoon gevoetbald. Cambuur Leeuwarden tegen Go Ahead Eagles. Nico Wansia, heb jij ook zo'n mooie Jan van Beveren-achtige zweefduik gezien vanavond? Nee. Het is niet de avond van de keepers. En zeker niet de avond van Jeffrey de Langer, de keeper van Go Ahead Eagles. Want die zag er bij een paar tegendoelpunten niet goed uit. Hetzelfde geldt overigens bij die laatste tegengoal voor Amova. Want die leverde de bal zomaar in bij Cambuur. Dat daarna wist te scoren via Johnson. 3-1 met nog een kleine 20 minuten te gaan. Het begint er steeds beter uit te zien voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Maar niemand hier in Leeuwarden durft ook maar te denken dat de buit al binnen is. Daarvoor is het te vaak misgegaan de afgelopen weken. En Go Ahead Eagles jaagt inderdaad op de aansluitingstreffer. En wie weet slaat de paniek dan weer toe bij Cambuur. Het offensief van Go Ahead Eagles is nog niet echt van de grond gekomen. Schotje van Rommens gezien dat net naast ging. En dus is er een driedubbele wissel geweest van René Haken, de trainer van Go Ahead. Eén van die invallers kreeg juist wel een goede mogelijkheid. Oppegaard, de linksback, die heel makkelijk langs Schmid glipt. Maar zijn inzet werd gepakt door Robin Ruiter. Die staat wel een goede wedstrijd te keepen. En voorlopig ziet hij dat zijn ploeg nog steeds op een 3-1 voorsprong staat tegen Go Ahead Eagles. Met nog 18 minuten te spelen. Dankjewel, Nico Wansia. Ja, inmiddels heeft Erik Dijkstra de microfoon in de handen genomen en staat hij tussen het publiek met een prangende vraag op de lippen. Ja, Frank, even blij. Kijk, vaste luisteraars van dit programma, die weten natuurlijk dat ik ook bekend sta als de Ivonier van de Streektaal. Ja, absoluut. En ze spreken hier prachtig romig Drents. Ja. En dan heb ik eigenlijk maar één vraag aan de mensen hier. En ik sta hier naast een paar echte Drenten. Mevrouw. U bent geen echte Drentse? Jawel. De vraag is, want wij genieten van die mooie taal hier. Hè. Wat vindt u nou het allermooiste Drentse woord? Jeetje. Vind je daar over... Jeetje. Nou, is dat het? Nou, jeetje vind ik op zich wel een mooi woord, maar... Denkt u nog even na. Hebt u al een woord in gedachten, meneer? Nee, ik ben geen Drent. Nee. Oké. Ik denk... Daar hebben we iemand die heeft een woord. Kijk eens, mevrouw. Ik kom even snel naar u toe. Nee, maar ik heb geen woord, ik heb een zin. Een zin. Zin maar ook. Maaije wil winnen. Maaije wil winnen. Nog even nog één keer. Ja, ik doe het altijd heel snel, maar... Maaije wil winnen. Wat betekent dat? Nee, mij hier wel winnen. Ja, rustig maar, hoor. Ja. Kijk, ik ben de Ivoorier van de Streektalen. Ze zegt, mag je hier wel zijn? Nee, maar ik heb ooit een keer een dame ontmoet uit het Westen. Die had een hele leuke boerderij in Drenthe gekocht. Ja. En toen heb ik haar gesproken. Toen zei ze, nou, Monique, ik had ook wat. De buurman kwam naar mij. Die zei, die kwam via de achterdeur, hè. Kan echt niet. En die zei, die komt binnen en die zegt, buurvrouw, een kopje suiker voor mij. En die vraagt aan mij, Maaije wil winnen. En toen werd ik zo boos. Ja, maar, maar hij bedoelde dus, vind je het fijn hier? Ja, vind je het leuk hier? Maaije wil winnen. Ja, maar goed, als iemand... Maar was een enorme ophef, zeg maar. Maar over het algemeen, als iemand een kopje suiker komt eten, dan weet jij ook wel wat er bedoeld wordt. Ja, in mijn geval wel. Goed, Frank, bedankt voor deze afslag. Dit is meneer Jan de Bart, die heeft ook meneer het mooiste woord in Drents. Nou, het Drentse woord van het jaar is verdusie. Verduzie. Ja, maar dat is, ook... is dat nou echt Drents, verduzie? Nou ja, je schrijft het anders. Verduzie. Je schrijft het inderdaad anders als fiduzie, als waar. Maar het betekent inderdaad van dat je inderdaad vertrouwen hebt. En dat is misschien wel een heel mooi woord, dat wij toch vertrouwen hebben in het leven hier in Drent. Ja, en hoe spel je dat dan op zijn Drents? Oeh. F-E-D-U-Z. Ja, verduzie. Ja. Verduzie. Maar met een zet niet. Vind ik wel mooi, Frank, toch? Vind je verduzie. Ja, Erik, nou je toch een beetje aan het rondlopen. Ik ben er toch altijd benieuwd naar. Een beetje. Maar weet iemand, wat is eigenlijk het goorste woord wat in het Drentse dialect? Ja, meneer, daar kom ik bij u uit. Het smerigste woord in het Drents. Het smerigste woord in het Drents. Ja. Nou, sorry. U durft het niet te zeggen op de radio. Nou, om eerlijk te zijn, in Drenthe kennen we geen smerige dingen. Dat komt alleen in het Westen voor. Ah! Kijk, dat vinden ze mooi, ja, de mensen. Maar Frank, Frank, heb jij dan een smerig Drents woord in de aanbieding? Nee, ik zit hier ook te kijken van wat van woorden zijn die dan genomineerd waren. Bijvoorbeeld grommen. Noem eens wat? Grommen. Grommen. Zachtjes sneeuwen. Kribben. Ruzie maken. Douwelen. Treuzelen. Uw moeder belt, pak even op. Ja. Meneer, hebt u nog een smerig woord in het Drents? Nee, dat heb ik niet. Of een mooi woord in het Drents mag ook. Het mooiste woord vind ik mooi. Mooi. Want daar mooi begint alles mee. Ja, ik vind wel mooi eigenlijk. Mooi. Kun je ook zeggen als je weggaat of niet? Mooi. Ook. Ja. Als je weggaat. Ja, je kan het altijd zeggen. Als je binnenkomt, is mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, nou mooi. Ja. Ik vind dit wel een diepte-interview, Erik Dijkstra. Je moet daar echt iets mee gaan doen. Ik zoek een beetje steun bij jou, ja. Ik probeer er wat van te maken hier. Ja, mooi. Ik kijk nog een jongens, heeft iemand nog een mooi... Hebt u nog een mooi Drents woord? Nou, Lois zegt altijd, mag wel zo. Daar heeft hij ook een heel mooi liedje van gemaakt. Ja, mag wel zo. Het mag wel zo. Ja, vind ik ook. Denk ook een mooi zinnetje. Ja. Ook een mooi zinnetje. Het mag wel zo. Goed, Erik Dijkstra, kom maar terug aan de tafel. We gaan luisteren naar muziek. Want niemand die zo mooi in het Drents kan zingen. We hadden het al even over hem. Is Daniel Loos. En dit is Prachtig Mooie Dag. Vast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. Zingen onvertogen woord. Vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red. Want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht. Naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Oeh, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Ja, Daniel Loos met een prachtig mooie dag. Ja, en als ik het goed begrepen heb, is er nog veel en veel meer bier over de tribunes gevloeid in Leeuwarden bij Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Nico Wantia, ben je nat? Ja, behoorlijk inderdaad. Ook in Leeuwarden is het een prachtig mooie dag. Want Cambuur is op een 4-1 voorsprong gekomen. Prachtige aanval aan de linkerkant van het veld. Bangura die de achterlijn haalt en de bal teruglegt in de richting van Navarone voor. Die tikt hem binnen bij de eerste paal. En Cambuur dat dit seizoen 11 van de 12 thuiswedstrijden heeft verloren. Gaat nu weer eens een keertje winnen in eigen stadion. Want met nog 10 minuten te gaan staat het 4-1 voor tegen Go Ahead Eagles. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ja, eerder vandaag spraken we over de NAM en plannen om hier in Emmen afvalwater in te spuiten in gas- en olieputten. Het is een volgende stap in de lange geschiedenis die deze streek al met de Nederlandse aardoliemaatschappij heeft. Want de NAM en Zuidoost-Drenthe waren decennia lang twee handen op één buik. Als kind uit een echt NAM-gezin weet schrijver en journalist Frank Westerman daar alles van. In zijn boek In het land van de ja-knikkers beschrijft hij de verbondenheid van de NAM en deze streek zo beeldend dat je de ruwe olie bijna kunt ruiken. Ja, ja, goedenavond Frank, goed dat je er bent. Jij bent dus opgegroeid in wat ze eigenlijk noemen een NAM-gezin. Wat houdt dat precies in? Nou, ik ben hier geboren, ik kom hier weg, maar wij waren import. En mijn ouders die zijn in de jaren 50 verhuisd, dus uit de buurt van Rotterdam. En je had hier in Schonebeek dan de olie. Moet je je voorstellen, een dorp met van die mooie rietgedekte boerderijen en daartussen 800 ja-knikkers. En van die, nou, ik weet niet of iedereen nog weet wat een ja-knikker is. Ja. En ook, ja, ik heb dus foto's uit een kinderalbum en dan. Dan heb je bijvoorbeeld de olieterrein. Hè? Dus elke dag. Je hebt hier een rangeeremplacement. Dat heet Ruwe Olieverlaatstation, zo heette dat. En dan komen die treinen met van die. Tot het mangat afgevuld. En die ging dan naar Pernis, ja. Elke dag. Ja, maar we spraken even ten avond, sprak ik nog voor de uitzending. Ja. Even zei. Als kinderen zaten we te kijken bij die trein. Ja. Eindeloze trein met olie. En daar waren we trots op. Ja, ja, dus kom dat rookje ja, ook. Ja, ja, ja. Ja, dus het was een teerachtige lucht. En het hele dorp was doordezend van die geur. En, ja. En dat was vooruitgang. Dat was machtig. Ja. Ja. Ja. En jouw vader, werkte die bij de NAM? Ja, die was technisch tekenaar. En die werkte eerst voor een wagonfabriek in de buurt van Rotterdam. En die dreigde failliet te gaan. Toen heeft hij gesolliciteerd bij de koninklijke Shell. En toen kreeg hij contract en daar waren zijn ouders heel blij mee. Maar dan moest je ook naar Venezuela of Nigeria. Hè? En toen zei mijn grootvader van, dat is maar al te gortig. Weet je wat, jij blijft maar hier, jong. En toen op een gegeven moment zeiden ze, weet je wat, we willen je toch hebben. Dan hoef je niet naar het buitenland. En toen stuurden ze hem naar Emmen. Ja. Naar Drenthe. Ja. Ja, ja, dus Zuidoost-Drenthe. Maar zo waren er daar vele gezinnen. Want heel dit gebied was eigenlijk vervlochten met de NAM. In hoeverre merkte je dat in het dagelijks leven? Ja, kijk, het straatbeeld bijvoorbeeld. Er is niet overal, maar er zijn dus straatjes. Daar had je NAM-woningen. Daar ben ik in geboren. En dat was bijvoorbeeld in de Walstraat. Drie onder één kap. Wel rietgedekt. En dan had je de voortuintjes, daar mocht je niet aan zitten. Dat deed de NAM-hovenier. Oh ja? En die waren dus allemaal eenvormig. En dat zag er allemaal heel perfect uit. En dan in die parkeerhaventjes, daar had je een half dozijn zwarte kevers. En de zwarte kever was dan de bedrijfsauto. Dus dat zag er ook nog een keer meer eenvormig uit dan alleen al die voortuintjes. Ja. En dat betekende dat een vriendje, de vaders van de vaders hoor, hebben we het over, van mijn vriendjes, die waren. Mudboy of Well Engineer of Derek Man. Dus allemaal van dat soort toolpusher. Een toolpusher, dat was wat. Want die staat op het boorplatform en nu moet die boorbeitel. Maar in het dorp, stel ik me dan zo voor, dan is er een zekere welvaart dankzij die NAM. Ja, ik liep hier zo de straten uit en dan heb je Jan van Peer. En die heeft volgens mij van allerlei bedden, maar vroeger was het koelkasten en broodroosters. En het verhaal ging dan dat als die NAM-community, die enclave, als er dan één iemand een koelkast kocht, dan gingen er diezelfde week drie over de toonbank. Hè? In zekere zin heeft dat. Er was heel veel welvaart. Mensen waren er trots op, stel ik me op. Ja, en Schonebeek was op een gegeven moment zo rijk dat het de gemeente heeft geld uitgeleend aan Amsterdam. Omdat ze dus. Amsterdam stond rood. Ja. Schonebeek leende geld uit aan Amsterdam. Ja, ja. Bijzonder, ja. Ja. Maar ging er nooit wat mis? Ja, natuurlijk. En goed, het waren natuurlijk andere tijden. Maar een jaar nadat ik geboren was, is er toevallig een boortoren waar we het verhaal gaat. Ik was te klein, dus ik heb het van horen zeggen van mijn zus en van mijn ouders. We waren gaan kijken bij een boortoren en in het buurtschap Het Haantje, het Oranjekanaal. En die heeft gas aangeboord. En dat stond onder zo'n hoge druk dat die put is niet in bedwang gehouden. En uiteindelijk is de hele boortoren in het boorgat gezakt. Verdwenen. Een sinkhole ook. Sinkhole, maar dan er zijn wel hele mooie beelden van, ook filmpjes. Dan zie je dat het modder en aardgas en rommel klotst. als een soort krater. Die staat te, en dat heeft een half jaar heeft die staan spuren. Borrelen, ja. En dan heb je luchtfoto's en dan zie je zeg maar alles is in dat gat weggezogen. Dus ook die 45 meter hoge boortoren, die zit ergens nog steeds, hè, diep onder de grond. En alleen een kipcaravan van de bewaker, die heeft dus steeds zitten drijven als een dobber. En die is niet opgeslokt door dat gat. Dus de kipcaravan, die zie je dan nog aan de rand. Wat een curieus beeld, zeg. Ja, ja. Ja. Maar goed, Frank, er is daar een soort van welvaart. Of een soort van, er is gewoon welvaart in Schonebeek. Hè? Ja. De NAM, men is daar trots op. Maar dan komt er een moment in de jaren 90 dat die NAM vertrekt. Ja. Uit Schonebeek. Ja. Hoe blijft Schonebeek dan achter? Ja, Schonebeek, hè, dus dat is niet Emmen. Maar Schonebeek is natuurlijk verweest achtergelaten. En dat was een gevoel van, na decennia, hè, dus je moet ook het, die ja-knikkers, die 800, er staat er nog één curieus te zijn tegen het winkelcentrum, of nog twee, geloof ik. Maar die gaan gewoon s'avonds, als de winkels dichtgaan, houdt hij er ook gewoon mee op. Hè. Die staat daar een beetje nog voor niks te knikken. Maar 800 van die dingen, die zijn verscheept naar Venezuela. Die zijn doorverkocht aan, nou goed... En dan trekt die hele ijzerwinkel, zoals ze dat noemen, die trekt op een gegeven moment van dat dorp weg. Ja. En er was een gevoel van verweestheid. En ik heb verschillende mensen gesproken. Ik heb ook... kijk, weet je, het gekke is... Het was natuurlijk een boerengemeenschap. En na de Tweede Wereldoorlog kwam die NAM. En die had een put, een cluster, een weggetje, een afsluiter, weet ik veel wat, hoe het allemaal heet. Een ja-knikker. En als het op jouw land kwam, dan kreeg je eigenlijk drie keer woordwaarde. Dan in plaats van die paar schapen die je daar hield... dan kreeg je een vergoeding. Ja. 2,5 keer de economische waarde. En eigenlijk hadden al die boeren een soort bingo-kaarten. Met al die kaveltjes. En iedere keer als de NAM aanklopte en zei... daar willen we iets bouwen of daar hebben we iets voor nodig... Dan dachten ze ping, ping, kassa. En daar is dus goodwill gekweekt. Nou, op een gegeven moment is er dus een put, een afsluiter... een deksel van een stoominjectieput afgeknald. En toen heeft 48 uur heeft dat staan spuiten. Zo'n spuiter zoals je wel van Koeweit naar de... Ja. En dan zwarte rook. En dat daalde dan allemaal over de oostelijke helft van Schonebeek neer. Een hele film, hè? Op bushokjes, maar ook op de koeien, op de schapen... en in de tuintjes en op het rieten daken. En toen was het... Hè, ik heb dat opgezocht. Ik heb de Emmer Courant, die zegt hier... even kijken hoor. Gulpende, gloeiend hete olie stroomt sinds vanmorgen... door de straat van Schonebeek. Spuiter laat zich niet temmen. Nou, en dan op een gegeven moment komen er allemaal verslaggevers uit het westen... En die willen wel weten wat er aan de hand is. En dan horen ze, zegt niets ten nadele van de NAM. Tekende verslaggever op uit de mond van de heer W. Kuilman. Die haastig zijn in plastic gehulde hond Cindy uitliet. Uiteindelijk op dag 3, de put is dicht. We hebben niets dan lof voor de NAM, zeggen de bakker en dienstvrouw. Er komen voortdurend mensen om te meten wat voor vervuilende deeltjes in de lucht zitten. Maar de NAM bleef maar beschermd worden. Zelfs door dat soort dingen misgaan. Ja, want ze wisten... En de NAM compenseert dit. En dat doen ze ruimhartig. Ja. En dan... dat rieten dak was toch aan vervanging toe. Enzovoorts. Nieuwe vloerbedekking. Een prachtige tuin met heestertjes. Het kon niet op. Ja. Nou, ja. De NAM was in de jaren 90 is het vertrokken. Maar jaren later, in 2011, keert de NAM weer terug. Ja. Waarom? Ja, olieprijs. Het restant van die olie die is dus heel stroperig. Het was moeilijk te winnen en dat was dan niet meer economisch. En op een gegeven moment was het met een stoominjectie, dan maar hete stoom erin. Ja. Dan wordt het wat smeuiger en dan kun je het weer winnen. En als de prijs maar hoog genoeg is. En in plaats van 800 ja-knikkers zijn er 4 pompinstallaties, hele grote dingen. En toen kwam de NAM en die dingen op zich... zijn natuurlijk niet mooi. Maar ze hebben het weer eigenlijk heel met een heel charme-offensief gedaan. Ja, ik zou het mooi vinden als je nog een stukje voorleest in je boek. Ja? En dat is een stukje over die euforie in het dorp... over het feit dat de NAM nou weer terug is. Ja, maar dan moet ik even kijken. Dat had je moeten zeggen waar dat staat. Oh ja. Ja. Ja, ik had hier... We gingen ervan uit dat je boek... We zijn blij dat ze er weer binnen. Heb ik hier staan. Ja, we zijn blij dat ze weer zijn. En dan krijg je dus op een gegeven moment van... Die nieuwe pompinstallaties. En dan organiseert de NAM een grote braderie. En dan vragen ze aan de omgeving, aan de buurtbewoners... van wat voor kleur willen jullie dat we die dingen schilderen? En op een gegeven moment met kerst een ijsbaantje achter het gemeentehuis. En gratis oliebollen bij de bakker. Ja. En dat is dan... Dat is ook weer de goodwill, joh. Ja. En die goodwill die hebben ze dus in Groningen in één klap verspeeld. Eigenlijk gewoon door... Maar ook bij de Drenthe? Nou... Kijk, het is natuurlijk heel tragisch als je zoveel goodwill hebt als de NAM had in Schonebeek. Mm-hmm. Om dat op zo'n tragische manier en zo bot te verspelen. Door eigenlijk, de NAM, je kan ook zeggen dat ze de core business kop in het zand steken. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben heel lang ontkend, het bekende verhaal van Groningen, het gas, dat die aardbevingen geen verband zouden houden met die gaswinning. Ja. En dat hebben ze zo lang weten te reneren. En zo lang... Ze zijn gewoon aan het liegen. Ja. En, en dus de goodwill die ze hadden. Nou, kom er maar eens om. Een oliemaatschappij die goodwill heeft. Ja. Dat hebben de meesten niet. Dat hadden ze wel. En dat hebben ze verspeeld. Hoe dat hier zit, is natuurlijk net iets anders. Nou ja, we hadden het aan het begin van de show hadden we het uitgebreid over het feit dat ze nu een vergunning aan willen vragen om dat vervuilde water, wat vrijkomt bij die stroom, om dat hier toch in de grond te injecteren. Ja. En er zijn hier nu veel mensen die zeggen, dat willen we niet. Veel risico's, buizen gaan kapot. Snap jij dat, Frank, dat mensen dat niet... Ja, natuurlijk. Goed, die tijden zijn veranderd. En we weten wat er in Groningen is gebeurd. En de lange termijn effecten. En de totale bewustzijn over hoe kostbaar is je... Kijk, goodwill is heel veel waard. Maar je leefomgeving nog veel meer. Ja. Frank, jij hebt hier een prachtig boek over geschreven. Het is een beetje rot om te vragen, helemaal aan schrijven. Het moet, Frank. Het zijn de wetten van dit programma. En dat is deze rubriek nou eenmaal. Ja. Is het een boek voorbij of toch voor in het haardvuur? Ja. Ja, ik denk dat je, als je het leest, dat je er warm van wordt. Dus dan zou ik denken houden. Maar als het je koud laat... En gooi je het in het haardvuur en krijg je het alsnog warm. Niet meer warm, ja. Is het. En wat leuk is, we mogen namelijk 5 gesigneerde boeken van je weggeven. Het is een prachtig boek met een verzameling aan verhalen. Het Land van de Ja-knikkers. Dit NAM-verhaal is er slechts een onderdeel van. Wilt u zo'n gesigneerd boek winnen? Stuur ons dan een bericht via de NPO Radio 1-app. Dus stuur die berichten, die mensen. Frank Westerman! Hoi. Dankjewel voor jouw komst. Cambuur Leeuwarden tegen Go Ahead Eagles. De klok tikt richting de laatste seconde. Nico Wantia, is het nog spannend of niet? Nee, het is zeker niet spannend. 4-1 staat het voor Cambuur als de wedstrijd er bijna op zit. Ja, het is ongekend deze uitslag voor Cambuur. Dat de laatste strohalm gaat grijpen in de strijd tegen degradatie. In alle thuiswedstrijden tot nu toe dit seizoen had Cambuur maar 5 doelpunten gemaakt. En vanavond komen er in één klap 4 bij tegen Go Ahead Eagles. Dat nogal wat fouten maakte achterin. Daar heeft Cambuur dankbaar van geprofiteerd. Go Ahead Eagles dat het vanavond moest doen zonder de steun van de eigen supporters. Die mochten niet komen van de gemeente Leeuwarden. Die werden blijkbaar heel hard gemist. Door de Deventenaar, want ze speelden een hele slechte wedstrijd. Nog een poging van Lindhorst, die schiet de bal het stadion uit. En dan is het afgelopen. En kan er weer bier vanaf de tribunes worden gegooid. Want Cambuur pakt 3 hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. 4-1 tegen Go Ahead Eagles. Dankjewel, Nico Wantia. Mijn vader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren op 6 april 1961 in Breda, maar groeide op in de Haagse buurt Moerwijk. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte voor de gemeente Veendam en het ministerie van Onderwijs. Namens de PvdA werd hij politiek actief. In 2007 nog als burgemeester van A. en Hunze, maar sinds 2017 draagt hij de ambtsketen van Emmen. Burgemeester Erik van Oosterhout, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Van Oosthout, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik heb geen idee. Bewoners van deze gemeente maken zich zorgen over de oliewinningactiviteiten van de NAM. Er wordt afvalwater in de grond gepompt en de kans op aardbevingen zou toenemen. Houdt u de veiligheid van uw inwoners wel voldoende in de gaten, meneer de burgemeester? Zeker, volgens mij zijn we ook goed in gesprek met de inwoners van Schonebeek. En een beetje in het verlengde van het gesprek wat jullie net hadden. Ja, daar wordt ook wel wat wisselend over gedacht. dat het vertrouwen volledig weggestroomd is uit Schonebeek, geloof ik ook niet meteen. Dus ik denk dat als je op dit moment een peiling zou houden, dat het een beetje 50-50 is op dit moment. Mensen zijn er echt op tegen. En er zijn mensen die zeggen van, nou ja, we hebben nog steeds wel dat vertrouwen in de NAM. In de NAM, ja. Is oliewinning überhaupt nog wel van deze tijd? Moeten we niet al die investeringen niet al lang verplaatsen naar groene energiewinning? Ja, dat laat ik zo zeggen, dat is een discussie. Of die discussie nou begint met dit project in Schonebeek. Dat is zo'n klein radertje. Ergens begonnen deze worden. Ja, maar dat begint niet bij het gemeentebestuur, even voor de goede orde. Nee. Dat is niet de vraag die aan de orde was. De vraag is het veilig genoeg om deze techniek toe te passen? En ja, u heeft gelijk, daarnaast komt er een grotere discussie overheen. Ja, onze middelste dochter werkt bij Milieudefensie, om eens wat te noemen. Daar hebben we aan de keukentafel hebben we het er ook wel over. Ja. Dat is de grotere discussie. Maar als we het wat kleiner maken naar Schonebeek, dan hebben we het hier sec, kan deze vergunning verleend worden. Overigens ook niet door de gemeente, maar door het ministerie. Even voor de goede. Ja. Onze collega Els Knapen brak eerder vanavond de lans voor een straatnaambordje voor oud-wethouder en berucht luis in de pels Kobi Enzink. Ja. Ik neem aan dat dat bordje op dit moment gemaakt wordt. Bijna, zou ik zeggen. Dan gaat de burgemeester niet over. Ik hoorde de suggestie. Ik had hem al eens een keer gelezen. Ja, doe vooral een verzoek. En er is een aparte, dat is volgens mij het hoogtepunt dat je kan bereiken in Emmen. Dat is de commissie straatnamen. Daar zit de burgemeester niet in. Dat zijn een stel wijze burgers. En die zullen een advies uitbrengen in de richting van het college. Dus ik zou zeggen, doe het verzoek. En dan gaan we daar goed naar kijken. Bij deze het verzoek. Dank u wel, ja. Ja, en die, ik zal het overbrengen aan de commissie straatnamen. En die hoogte heb ik nog niet bereikt. Nee. U bent voorzitter van de Streektaalprijs van Dagblad van het Noorden. Wat is volgens u het allermooiste Drentse woord? Nou, ik zei het net al. Ik mag heel graag naar de Lois luisteren sowieso. En ja, het mag wel zo. Dat heeft iets in zich. En dat is ook dat gevoel wat uit die streektaal spreekt. Van, het is wat relativerend. Lois kan dat nog veel mooier vertellen. Veel mooier zingen. Maar dat maakt het zo fijn om in Drenthe te zijn. Daarom heb ik het ook zelf ook zo naar de zin in Drenthe. Die wat zachtere streektaal. Ik heb ook een hele tijd in Groningen gewerkt. Dat gaat allemaal iets korter door de bocht. Er zijn ook wat hardere woorden. Als je daar even vraagt naar, noemen ze een lelijk woord in het Gronings. Nou, die rollen er zo uit. Maar in Drenthe merk je dat, daar zijn we allemaal wat voorzichtig mee. Dus het mag wel zo, vind ik eigenlijk wel een hele mooie uitdrukking. Het mag wel zo. Ja. Mag wel zo. Ja. Misschien wel de, nee, helemaal niks misschien, de allerbeste Nederlandse keeper alle tijden. Die groeide op hier in Emmen. Ja. Er is natuurlijk een Jan van Beveren tribune in het Emmenstadion. Maar wordt het niet gewoon tijd voor een 20 meter hoog standbeeld in de binnenstad? Ja. Van Jan van Beveren, zwevend boven de kerk. Ah ja, of bij, ik kom in heel veel voetbalstadions, daar zie je inderdaad een heel mooi beeld. Hè? Als je bij de Kuip bent, staat Koen Molijn daar. Zo is het. En ik moet eerlijk zeggen, dat idee 75 jaar Jan van Beveren, nou, ik zal het eens meenemen. Want nou, als nou één iemand dat ook wel verdient in de geschiedenis van Emmen, hè, van de voetbalclub Emmen. Ja, Jan van Beveren was natuurlijk wel een held wat dat betreft. Zeker wel, ja. Ja. Kent u de club niet? Rood-wit. Ja? Rood-wit aan de bal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Rood-wit aan de bal. Dat is Emmen. Ja, ja, dus ja. Zo gaat het ongeveer. Ja, het mag wel een tikkeltje enthousiast. Ja. Ik moet eerst zeggen, ik heb heel veel met Emmen. Maar dat clublied, nou, daar moet nog eens een keer iemand die er echt verstand van heeft, die moet het echt wel goed doen. Ja. Nou, dat vind ik echt. Ik vind dat club echt geweldig. Rood-wit aan de bal. Ja. Dat is Emmen. Niks mis mee. Nee, het is een geweldig clublied. Ja, ja, ja. Nou, ze zullen het hard nodig hebben in deze tijd. Zeker na vanavond. Ja, goed. Nou, we danken u in ieder geval voor uw tijd. Ik vond het fijn en even leuk dat jullie hier waren. Dat in dat hele mooie café Groothuis in Emmen, waar iedereen van harte welkom is. Dank ook voor uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Ja. We houden u in de gaten. Lijkt me goed. Ja, dank u wel, meneer de burgemeester. En zo komt een einde aan deze uitzending in Emmen. Frank, wat vond je ervan? En we moeten nog terug. Nou ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Maar ik ben altijd echt heel blij als ik dat clublied van Emmen hoor. Zeker nog. Mooi clublied. Op de terugweg kan ik het wel 50 keer draaien. Want het is wel heel veel rijden. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje een slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Knibbelglammel knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Hoge luchten.